أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم من دا قرآن الكريم دا فهم دا پارا دا ذكر دا پارا في ابتداء كي اصول س آداب س اصول قادي بيانو چاہتا تدما دی ملگری مولانا عبداللہ صاحب سے بیان کرو اول آداب چنیتو نہ صحیح کہ دا اللہ رضا لبکار کو بل سلنا دنیا لنا نوم لنا نوم اسی پکرا دی دنیا تھی مالا ور کئی خود صاحب ارادہ دنیا نی نہ نومی دنیا خاصی مالا در کئی دادا قرآن والا اللہ خڑی دنیا ور کئی خوچی دے بلنا سوال کئی چاندی کئی دے بیا خرابی کس پکی گی دکھا دا قرآن خلاف خبری دا قرآن والا با سوال نہ کئی چاندی بلکہ تم ابم نہ کہ سوال خلاف رہے تم ابم نہ کہ بلنا دا تم ہم سوال دے کے سمے خالد اللہ رضا را پارا یو ادویم عظمت دا قرآن کی جو قرآن رستہ پنیز دار سے نوچا تھی او درم دا خوراک ادب دا کچھ دور اچت کار رالا منتحب کرے تھا نو تم لوگ انباسا کیا کنا پختانوی دا بور دویا تو سخو بویا نو چتا اللہ دور اچت کار را منتخب کرے دی دو خپل کتاب لا نو تم لوگوں نے اختیار کو کنا ارس مخرا چپو یو کار بند شریعت حکم مات شوی دا پیغمبر سنت پی خراب شی تا اگا کار ولی که اگا کار اگا خوراک مکنو دارانگی اگا خلق چی دا قرآن خلاف دی دا سنت خلاف دی بیداد کئی شرکیات کئی تا ایس را کینی پاسی صلاح دا ہوتا اللہ خواب کے کن دا اللہ دشمن دا دا اللہ دوست دا اللہ کتاب دا براغل ہو کن نو دا درے ما دا با اصلا لورم دا آنی جانی چی پذیر آزی نو پا دفتر برازی لکا اللہ دیر لوی کار را منتخب کرے نو دا کور نیرادہ دا قرآنو کا او دفتر دو کچھ رازی پلا را خواد خامو گور نیغ رادا او چی زیو اپاس دو خود نیغ دا اصلا لورم او پینزم بیا درسگاہ کی دن آداب چرا چی پا دفتر کینا پل قرآن اخپل کافی و زخی لیکل کوا او پینزم آداب چپگم چی کور دلار چی پا کور کی بدی موری پلار بدی آیتے ہو خواه رونو خیند بدی گن که خاخد دی آیتا ہو خواه که بچی غیتا ہو خواه دکه قرآن کریم تش زکول نی زکول هم فرضی بل ترسول هم فرضی نو کم از کم که بل چاد نرسن خپل کور والتی خورس و نبی اسلام تعالی وی وان دی رشیر کتا کل اقربین خپل قلوان اول دی الاول فالاول قاعده د فقه مجلوم بی بڑن بی نو اول دن بی خپل خپلوان دی بیا منگ سو اصول بیانول پا سوار رسی نوانات سرا در این تردید آیا پوری در دی آیا پوری سر نوانات بیان شیوی دی شپگم عنوان شروع دی اول عنوان که تعریف دو قرآن کریمو تفصیل تا تشیر مولی سے بتامو که دویم عنوان که اسماء دو قرآن کریمو دویم عنوان که حکمت دو نزول دو قرآن کریمو چه اللہ اصل را دیگه دی قرآن تش تلاوت لا اتش ختون لا اچه ناوی دو ناوی بسار بے که دیلا نا دار دیلا اگر دیل دو خلی جناس من ظلماتی رندو اصلا دوم عنوان مخاطبین دو قرآن چه قرآن چا تا خطاب کئی و قرآن دو کس مخالق خطاب کئی یو مومنان تا ایو منکرین تا نو مومنان خواستیم چونکہ خو مومن خو خواستیم قرآن تنا سے انتا تخپل تھی پاتا سے معلوم دا تاجت نیشت چی بیانی کو ارازی با پکی ما اب دو اندی منکرین چی اگر دا قرآن منکر خلق دا غی بیان لکو ککڑ دا منگا منکرین بیا سلور قسم دی یو مشرکان دی او یو یهود دی او یو نصارا او یو منافقان مشرکان آ چاہتے چې شرک کوي نو شرک څه ته وایي شرک دې ته وایي چې د الله یو صفت بل چاله یا پیغمبر لا یا ولی لا یا فرښتې لا شرک څه دې ته نه وایي سر چې بت ته سجده وکړي دا خو د شرک یو قسم دی قبر ته سجده دا هم شرک دی پیر ته سجده هم شرک دی نو ادب دې به موږ د شاه عبدالقادر د دوی قول ذکر کړو چې شرک یې کې الله کی صفت اور میمانه شرک دی ته وایي چې خدای صفت بل چا لوي چاته عالم الغیب وای مشکل کښه او ته دا تا او ته غوس او ته وای هغه د دې تفسیر کړي په سورته بقره آیت نمبر 221 دلاندې په موزه قرآن کې نو بیا موږ د شرک اقسام بیان کړو دو قسم دی، شرک اعتقادی شرک فعلی. شرک اعتقادی چې عقیده کې سړی سر راشي، او شرک فعلی چې هغه شرک چې د عمل سره تعلق دی. یو داسې عمل ته وکړي چې هغه الله خاص د الله لپاره خاطې تی پیر لو کې یا قبر لو کې یا ژوندي لو کې یا مړي لو کې. بیا شرک اعتقادی کې څلور قسمونه موږ بیان کړو. شرک فی العلم یا په صفت د علم کې الله سره بل شریکول، چې څنګه الله هم پارته پوه دی، داسې بابا هم پوه دی، ولی هم پوه دی، فرښته هم پوه دی، پیر هم پوه دی. دا شرک دوباره. دویم شرک فی تصرف، تصرف وایي اختیاراتو ته. په صفت د اختیاراتو کې الله سره بل څوک شریکول، ځکه زموږ خدا عقیده د قرآن نه چې کومه عقیده ثابته ده چې مختار کل الله دی. بی اسبابو فائده نقصان ورکول کې مالدارون کې بیماری لرکون، دا صرف د الله صفت دی. ډاکټر به دوی درکړي خو خکول یې نشي، خکول د الله لاس کې دی. مالدار به بیسی درکړي، غریبي دې نشي ختمولی. نو شرک په تصرف دی چې په تصرف کې په اختیاراتو کې الله سره بل څوک پیر یا پیغمبر یا ولی یا فرښته شریک کی. او دریم قسم شرک فی دعا، یہ په صفت د بلنې کې الله سره بل څوک شریک کړي. خو دا عقیده چې الله یعنی زمونږ آواز او یار پاره ژبه کې مونږ لره رسي، زمونږ حاجت پوره کوي. نو د دا خیر چې بابا هم زما آواز اوري، بغداد کې پروت دی، زر کاله مخکې وفات شوی، هغه اوري راتلی هم شي. نو دا دینه غټ کفر به بل سي، خو دغه شرک ده کنه. او سلام شرک فی عبادت، چې د عبادت وجود ولو کی، یا یار د خدای توبیا، تم د خدای توبیا، مینه د خدای وسره وکړي. بیا موږ مشرکانو قسمونه بیان کړو. مشرکین بل عباد صالحین، مشرکین بل ملائکا، مشرکین بل جن، مشرکین بل کواکب. مشرکین بل عباد صالحین چې نیکان خلک الله سره صفات شریکی، پیغمبران لکه عیسایانو، عیسی علیه السلام، حضرت یهودیان، حضرت اسلام، الله د الله په صفات شریک کړو. یا اوس مسلمانان ته چې کوم دی اولیاء کرام چې کوم دا شریک کړي دي، دا مکی مشرکانو لات منات عزا دی په خیال دا اولیاء و. دارې نوح علیه السلام دوه نه شی شور شو د شرک مشرکین بل عباد صالحین دا مثلا تر اوسه شروع ده، ښه په زور کې شروع ده. دوی مشرکین بل ملائکا چې ملائکې د الله سره شریک کړي په صفاتو کې، دا مکی مشرکانو یو دا الله نازولی دي. چاوی چې الله له اختیار کړی چې څوک سمئ نو سمئ، څوک روانه روانه، اچاوی چې ندی شپارس کوي، دی شپارس یو کې دا نازولی دي، نو الله دی شپارس نه غورځوي. دا دی عقیده د مکی مشرکانو. اوس هم ډېر خلک ملائکو ته آواز کوي، یا جبریل په تعویذ کړي، یا جبریل، یا میکایل، یا پلان کې اړین دی، یا ازرائیل، یا اسرافیل. په منځ کې کوي یا ازازیل. ازازیل شیطان ابلیس ته وایي. نو ابلیس یو منځ کې دا لکه ټول سردار ګرځول په تعویذ نو کاڅو ګرځول دا په کې. نو د شرک مشرکین دویم قسم مشرکین بل ملائکا، ا دریم قسم مشرکین بل جن. جنات الله سره شریک کړو، اوس هم شریک کوي. اوس جنات موږ له خبر راړي، جنات چې کوم کارونه کوي، جنات دا جنات هیڅ هم نشي کولی، خپل عجز دی الله ته. اثرو مشرکین بل کواکب، چې ستور د اولیت صفات ویلي. بیا موږ هغه دویم فرقه د منکرین چې یهودو د هغې بیان وکړي، چې یهود هغه خلک دی چې دعوه کوي د تورات د منلو او د موسی علیه السلام باندې ایمان، لیکن دا دواړه دعوې غلطې نه، تورات منلې او نه موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل. که منلې بیا به پیغمبر به منه، ځکه موسی علیه السلام ویل چې اخر دی نه وعده غسوه چې اخر پیغمبر راشي، تاسو بله تؤمنو بی ولا تنصرونه هم. او په تورات کې هم دا نو نه، تورات هم مطلب دی په خپل کتاب کافران دي یهودو، په خپل پیغمبر کافران دي، چې اخر پیغمبر نه انکار وکړ، قرآن نه انکار وکړ. بلا پیر کا نصارا دي، عیسایان، هغه دعوه کوي چې موږ انجیل منو او موږ عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړو. دا دواړه دعوې غلطې دي. نی انجیل ولای وکړ، په انجیل کې هم دا خبره وه چې اخر پیغمبر باندې ایمان راوړو، دغه امداد به کوي. او عیسی علیه السلام تینا دا وعده غسو، نو دی چې پیغمبر سره باندې ایمان راوړو، دغه نصرت یې ونه کړ. نو ګویا کې د خپل کتابونو انکار وکړ، دې کافران شو په انجیل په عیسی علیه السلام باندې. او څلورم فرقه منافقان، چې دعوه کوي د ایمان او په کې ایمان نشته. دا بیا دوه قسمه بیان، دوه قسمه بیان کړو. یو منافقین اعتقادی، یو منافق عملی. اعتقادی چې په کې کفر پخلی باندې ایمان ښکار کړي، دا خو کافر دی. او عملی هغه چې پړه کې کفر نشته پکې ایمان دی لیکن کارونه د منافقت کوي دروغ وای دوکي کوي دو نمبرای کوي دا منافق صفات دی ګوره قرآن کریم خو اصلاح کوي دا عقیدې د عمل د معاشره دروغ په دنیا کې ټول غټ نقصان دی یو دروغ لوصل دروغ بیانې او بیا به مغه دروغ معاشره ته باقی کې پدې نو دا د منافقت صفات دی دروغ دا به صفات د منافق دی ګوره نو تر دا پور دا منگ بیان کرو بیا منگ لاغی نا بعد پینزم عنوان بیان کرو پینزم عنوان منگ بیان کرو بیان دا اصول قرآن قرآن کریم ات اصول بیانی دیکھ سالور ترو دا اصول مهمہ یعنی اہم اصول چیز ایمان اصل دی اصل اصول موتوئی مقاصد اربعہ موتوئی امام شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ گوا تھا اصول مهمہ وہی امام رازی رحمتہ اللہ علیہ اغوا تھا سوابق وہی اور سلور لواحق دی دا امام رازی فریض بانے اور شاہ ولی اللہ فریض بانے اصول مہمدہ دی اصول یعنی مهمہ اگے کے اول اس بات ہوئی ثابت دی خرچ یعنی ثابت سامان پڑھ کے کلا کول دا خبر چی مشکل کشا داتا جتروا یو اللہ دے دویم اس بات درسا دا ثابتول پڑھ کے مضبوطول دا خبرہ چی اللہ ہمیشہ پیغمبران را لگی دے اخری پیغمبر نبی سامنے نبل نبی را دی نبل کتاب را دی او درم صداقت دا قرآن دا پڑھ کے دا خبرہ مضبوطوش دا اللہ کتاب دے اللہ ہمیشہ کتابوں را لگی دے اللہ دا مخلوق اصلاح را پارا نغنور منسوخ شی دی اس پا دے یعنی عمل بسر پدی کتاب آنے کی گی او سالورم ایمان بالاخرہ یہ دا سے عورت روان ہے چھے با دے اقپل دے دنیا دے دے کارون حساب کی غواری کہ خم کری اللہ با جنت ابو دی کہ اللہ حکومنا مندری دے پیغمبر دے قرآن بانے پوشو پدے موال تیر وقت تیر کرنے او کنا خلاف ہم کرنے جہنم تا بدو دا سالور اصول دیتا اصل اصول یا مقاصد اربع عالیہ یا پوشو او سلور دی ممدات اصول ممدہ یا لواحق ہوتا امام راضی ہوئی یا دی جہاد مطلب دا دے چی جہاد یا سلور اصول نمانی یا مقابلی کا انسر جہاد کا او دویم دے انفاق دیکھ جہاد دا فرپیسی لگی غریبانانی اسلاب آخلی غریبانان لبورکے چی اگر جہاد لبیان ایل منافقہ مرکے کور کے کنا کنی بچی بخیر گواری نو مال با ہم لگے او دین تنظیم زکر تنظیم نی جہاد بچ سنگے کی گی تنظیم کی او مشری نو زغر مامورین یو امیر نو را مامورین او سالورم آداب چی آداب نی تنظیم بچ سنگ پورا پاتشی نو کل من الاول مبدو لسانی او کل من سانی مبد للاول دا قدم شیخ قرآن رحمت اللہ ذکر کروا بھائی بانی تفصیل منگا کڑے دیں بیا منگا شپاگم عنوان شروع کا طریقی دے اس بات دے مقاصد مقاصد پر پسس ثابت ہی گی خاص کر توحید رسالت دا پسس ثابت ہی گی دے سلور طریقی دی یو دلائل دلائل اقلیہ آگا چی دا اقل سلیم دا آگی دا منل دا مجبور دے کھا کافر دا خوچی روخ سڑے دے لیوانین دا بیمانی خام خام دویم دلال نقلیہ آگا دلال چی قرآن کریم کی بطور نقل راغلی دی چی گر پلان کئی پیغمبرم دا سی وائی آگا مدہ مطلب کردی چی عبد ربکم پلان کی پیغمبرم دا کردی پلان کیم کردی دارنگی دی تاوی دلال نقلیہ یا دا پخوانو کتابون تورات کیم دا مطلبشتے دا مطلب دا انجیل کیم و داشتن دی تاوی دلال نقلیہ کلا کلا دا فرختون ذکر چی فرختیمو بر دا خبری کئی کلا کلا دا اولیاؤنا ذکر چی اولیام دا خبری کئی یو اللہ عجز و مشکر کشا دے مخلوق عجز دے نمال سر ارخو نسکم چال اور کھا مو دور سسکلی چھو سم بس غم دے ورک دغل چال اور کھا سنتیز کرنڈرم پہ کیولی دے نو سلورما دویما دلال نقلیا آغا چی بطور نقل راغلی او دریما د ثابتول لپاره دلال وحیا چې الله په قران کې مخبلو کوم کړی دا ومني او قربكم ادعوني استجب دا دلیل وحید الله کوم کړی چې مارا مات کوي وقال الله تعالى لا تثبت الهين اثنين دا دلال وحیا دی ذات تفسیر لکوننا ابل دی الحلف قسم کله کله مثلا ثابتې په قسم باندې قران کریم و قرآن کی عموماً چی قسمو راضی دا پر معنی دا شاہدی خواہ پر معنی دا گواہی لیکن اللہ سے کہیں چی قسمو نکری دا صرف دا مضبوطول دا فارتا تھا وہی خبر مضبوط شی پہ منگا پا دلال اقلیا دری قسم بیان کرو پرونا دلال اقلیا باہذا چی ماہد یو دل ذکر کی لیکن مبلغ لگیا دے اگوائی اسمان اللہ پیدا کرے اللہ پیدا کرے تو اللہ پیدا کرے مور خیٹا خیٹا کہ اللہ رکھے در دلال عقل محضہ دی در سک منی چاہو دا سدا اللہ پیدا کری در سک دیمو دلال عقلیا مسکت للخصم چی مقابل عقل شی اقبان ملزم شی تپ الزام ہو کے چی تا رزق تو در کئی دو اگر نشی ویلے اسمان باران سوک ورہی اگر نشی ویلے کوائی نو گیری گی او کوای چې بل څو غاړې بیا مګریږي نو په دې خلې پات شي او درېمو دلال عقلیا اعترافي للخصم اعترافي چې مقابل اعتراف مو کی امنګ ته پرون تفصیل کړل بیا موږ دلال نقلی شروع کړو خو بیا هغه په منځ کې مسله پیدا شو دا دلال نقلیا کله انفرادي وي او کله اجماعي وي انفرادی دا پیغمبران یو پیغمبر نا منگا بیان کرو چی هر پیغمبر گو را وای چی یا قوم عبداللہ یا قوم عبداللہ ما لکم اللہ انغیرون کل کل دا اجماعی وی اجماعی چی پیو دل کرو پیغمبران ویر چی وما رسلنا من رسول اللہ اللہ نوحی ریان لا الہ الا انا فعبدون اجماعی بیا منگا ذکر کولا چی کل کل کله کله دا دلال عقلیا د کتب سابقون بیان کی پخوانو کتابونه د کتاب صورت یو د دانی مګور وسه صورت احقاف ګورې لګا چې پاکستان سی پارا لکات نمبر 12 دا دلیل نقلی دے دا کتاب دو موسیٰ علیہ السلام نا ومن قبلی مقد قرآن نا مقد قرآن نا کتاب دو موسیٰ علیہ السلام اماماً پیشواو ورحمتاً امیروان تیا حقیقم دا مطلب توحید دا مطلب وحادا کتاب دا قرآن کریم مصدق تصدیق دے دا خوانو کتابونو لسان عربیان پجبا ربائی کی دے لیندر اللذین ظلمو و بشرا للمحسنین نو داو تا دلیل نقلی دا کتاب کتب سابقان کلا کلا دلیل نقلی پیغمبران پخوانونا لکن مخی اتو گرا آد نمبر 10 کی مدید آئے کہیں قل ارايتم ان كان من عند الله وكتريدا مساله توحيد فترف ده الله نا اتا انکار کو پدی باندې وشال دادی چې بیان کړو یو بیان کوم کړي باندې ته نا علامه سي پہچان دی قران اغمدا مساله کړو موسی علی السلام یې پیش کړو دغه کې په دلیل کې دل نقدی کې فآمن هغه منلی ده ماسره تاسو ځان غټ وګڼو. دارنګه کله کله دا اولیاو نه وي، خو اولیاو نه هم کله انفرادي وي او کله اجماعي، لکه سورة یاسین موږ راوړو خو راوړسته پرون خو هغه موقع ملاو نه شه. د هغې د آیت نمبر کیس وګورئ، یوویشتم دویشت شلم، یوویشتم دویشتم. یو بهادر انسان تیر شوی دی صاحب یاسین چې ځان قربان کړی د الله په دین باندې، په خپلو استادانو باندې. یو علاقې ته څه پیغمبران الله رالیږلي وو چې هغې بیان وکړو، خلکو ګټ راویستې ولومم. تر آیت نمبر 19 پورې دای بیان شوی دی چې موږ مړه وم. دا سړی چې دی دی چېرته هلته په لاره کې ملاو شو، چې دی ته پټي ته دغه پیغمبران چې راتلل دی ورسره ملاو شو. ده ته هغوی مسله کړې ده توحید. توحید مسله ډېره اسانه او ساده هم ده، ځکه دا د انسان د فطرت مسله ده. که منی هم زموږ ملګرو ته و چې په ابتدا کې تا تش توحید بیانوي، توحید بیان د شرکو دا په چا بد نه لګي. نن سبا خو بالکل نه لګي، مخکې په بد لګي، اوس هر څوک بدي ده. البته سنتو مسله کې لږ ګړبړ کېږي که د مولیانو نقصان دی، او د حجرت مسله کې لږ او د پیران نو هغه نقصان هی جوړوي. نو دته مسله کړو توحید. په کلي کې شور شو چې کله د دې لاړه مسله علومو په ګټو بولو رجم کوم چې شور شو. دی په پټي کې د شور واورې څوک راته د کلي د غاړې وي، داسې شور دی. دا اوس درې کسان راغلي مېلمانۍ مسله کوي، خلک وژني وي، ښه دلته را منډې کړي دي. په دې کې تا ته ما ته چل هم کوي چې دا شان سړی ستا ملګری دی یا ستا استاد دی، هسې یو توحید بیانوي. اڅوک یې وژني ته مخې ته ودرېږه. ګوره اوس هم وجا من اکثر مدین ته رجلین اراغې د اړخ د کلي نه، یو سړی اخ د کلي د پټي نه راغې، زمیندارو ځکه پټي سیټ ته یا سا منډې و په منډه راځي. چې راغې نو د استادانو مخې ته ودرېده چې ځان یې مسله زده کړې وه. نو قال یا قوم او قوم زما اتبع المرسلین، تابعداري کوي د لېږلو شو. اول د هغوی صفایي کوي، سند ذکر کوي چې دی د ځان نه خبر نه دي، د الله را لېږلي دي. ته چې خبره کوې و ځان نه خبر نه کوم، دا د پنجپیر کتاب نه، دا د لاهور کتاب نه، دا د سوات کتاب نه، د عربو نه، د قرآن نه خبره کوم. سند به ذکر کوي خپل. یو اتبع دویمه وجه بیان اتبع ملا سلکم اجرا، تابعداري کو د هغه چا چې نه غواړي تاسو عوض د الله په کتاب. دا هغه چا خبره ومني چې هغه تا نه غواړي، نه چې نه غواړي د خبره ومنه. خو ګڼکپ دی او ګڼکپي کوي، د دین په نوم یې اخلي، په هغې باندې عیاشۍ کوي، په هغې باندې ګاډي اخلي، په هغې باندې پلازی جوړوي، په هغې باندې په ملکونو باندې ګرځي، او ګڼکپ دی هغه نه. نو دویمه د هغه سړي خبره ومني، یو خو چې هغه سره د الله کتاب مرسلین، دویم دا چا خبره چې کتاب اوسه د الله نه، دا خبره سره منې د بل کتاب نه خبرې کوي. لرې کوه دا کتاب ځان لې ګوره وایه، موږ ته کو ویارې قرآن بیان کا. دویمه چې پی ایس سی پہ نه غواړي، اتبع ملا سلکم اجرا، تابعداري کو دا چا چې نه غواړي تانه په دې باندې مزدوري. دا دوه ادرې مهمو ته دی خپل کلک په خپل بیان باندې، په خپل عمل، په خپل کتاب، په خپل خبره عمل هم دی. دا درې ذکر کې خلکو ښه تم نه ملګری شې، د دې ملګری شې. هغه وایي و مالیا سدی مال الله عبود الله دی چې عبارت نه کوم دا آزاد فطرنی چې دی پیدا کړ. دلیل ذکر کوي چې عبارت دا چا په کار چې خالق دی، ولی ترجون ادی الله ته واپس کړي. عبارت دا چا په کار چې ته واپس کړي، دا ته چې بابا عبادت کې سجدی کړي، دا ته پیدا کړي، اته بده واپس کړي کمبخته، اته اوس په نور رات کې ګور وتا. دا دلیل نقلی دی انفرادی، ښه چې دا خبر د پنجپیرو نه ده. دا څو سو زره کاله مخکې دا خبره یو نیک انسان کړی پیغمبرونو. اتخذ من دونی آلهه اعوذ بالله د الله نه مددګاران، څنګه چې تاسو نیولی دي. ایدن رحمان ودرن که رادو کې په ما باندې مهربان بادشاه د معمولین تکلیف. لا تودنی شفاعتم شیعا، فایده برانه کې ماته شفارت د هغوی ذره بر. دوه ولا نه به ما بچ کړی شي. دوه عقیدی چلی دغه کر کې ښکاره دی، آیت نه ښکاري. یو عقیده دا وه چې دی له الله اختیار کړی چې څوک جوړو څوک وانو، څوک که تباه کې که څوک ښه کې. یو عقیده دا چلی په مکه کې هم دا عقیدې دوه وي. دویمه عقیده دا وه چې نه اختیار ول نه یې ورکړی، خو دی سفارس کوي، دی سفارس کوي الله. ها اولا شفاعه عند الله، دی ملک کی ماول کی دا کیدو چې الله اختیار وکړي او توی نه ولی جج لچ دی وکیل ونځي دا شفار مو خدا نو چې خدای دی مکی والا هو ته خدای نو ویلی ای خو ها ولا شفاون اند الله نو دې په دعا عبارت کوي دا کمالی سړی دی دا نه چور په یو برد کوم بل نه دعا په یو ځان واغسې انی ابیا په رات کې په بل طریقه انی ځان یکه ز په دا وخت کې چر ما د ما کې دا رااله چې ما خلاصول شي یا د دې شفارت باندې خلاصې کوم انی یکه ز ځان په دا وخت کې خامخ کار ګمراه کې منځ بیا کار یا مطلب تاسو کار ګمراه دي انی امنتو ما ایمان راوې به رب پر افسات باندې او کوم فاس باون نو ما خبرو منه ای سم په ما د منو او کوم د ما خبرو منه ای چې د دې خبره کومه دی په روان شي یا خپل استادان ته وایي یعنی به رب کوم کې کوم خطاب دی استادان ته انی امنتو ما ایمان راوې به رب کوم پر افسات باندې او استادان اتا چې ما ته د کوم رب معرفت کو په لار کې ما پاغی را ایمان را فاس با اون نواری دو ما اعلان اوز پا گرن که خبر اتانا جی مسئله زکڑو کم مسئله اگا پا گرن که را ما زما اعلان واری خالق و غصه او اسی ما گتی خوی راگستی و غصه پیغمبران پسی یو پا دیر اویشتی پا سر تاری ویشتا او چه او گرده دی پا دی پاس او گرده مفترین وی چه پا دی بول پا دی کلمه واتی زری زری که پا لطو پا توپونا پا گتو بانه خخ کرے نہ دے گورے ہاں دت خل خخی گنا دم دک کشان خل کی دا کی پری مسئلہ قربانی گڑ پری پیسی گٹھل نشتے پری بدان قربان کم خلے چی پیسی گٹھی دا مسئلہ نشی کورے دادا کا چا مسئلہ چی پری دان قربانی بچی قربانی قیلت خل الجنہ ویل شو دنش جنت تا وا قیل مجهول راوڑے دا مجهول ہوئی دیتے چی داغی فائل معلوم نہیں قائل معلوم نہیں نہ قائل خو معلوم دے کلا کلا کلا مجهول ہے دے فار تعمیم چھ عام چگ شے اسمان کے برکتو جو چھ گج دن جنتا اللہ وی جنتا دن نشا مرغان پا ہوا کے دن جنتا یعنی ود اللہ مخلوقات ٹول چگ گئے دیو کس قیل ادخل الجنہ ولی شو دن ش جنتا سے چھ لڑ جنتا تو رب پوی گئی کنا بدن کم دارے او درے درے شے دا چې وایي شهید ژوندې دی کوم ځای ژوندې دی دی ځای شهید په قبر کې په ایلین کې او قیاس کوي د نبی اسلام د ژوند په شهید باندې دغه نبی د پیغمبر دپاره خدای نه دی چې ژوندي دي شهید دپاره دوه دله ویلي ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون دا یو آیات او دویم دا د سورت بقره 155 نمبر آیات دویمه سپاره او بل آیات د سورت آل عمران آیات نمبر 169 ولا تختبرن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء ربهم يرزقون دکا نو قیاس په هغه د پیغمبر د ژوند وای دا کوم شهید خو شهید نه خو پیغمبر چا دی واکه چې اوچت دی واکه اوچت دی پیغمبر نو بیا د شهید دی دا ته ورن شهید کوم په قبر کې ژوند دی نه چې پیغمبر په قبر کې ژوند دی او دا خو هغه ژوند نه دی دا خو ورته خي ژوند دی الله بندگانو پدی قبر کو خونه ده قیلت خل الجنه جنت تا بدن نکیگی ده قیامت ده بعد اوت خوی لین که ده قیلت خل الجنه ورشو دنشت جنت تا قال علیتا وید های های یا علیتا های های قومی کاش قوم زمان یا علمون پویده بی ما پخون ده آغا ما سری غفری ربی که بخنو کرمات را دوما وحسور کمالی ما سلا نی مزونه کردی نی حجونه کردی نیچه رشپار و سلوم کردی انی درسونه کردی خو مطلعه بیان کرده زن قربان کرده داریک جانتا لارا صرف پا دیوان قربانی ور کرده بیم آقا پاری طول گناه نما اپشوه تا بیم فتاب دا آقا پا آقا مطلعه مان کاش پویده دما کم پا پا آقا مطلعه مانی شی پا بخنو کرامات را دما پا آقا بانی اوی دردو مال داده کرامات توالا کرامات پی جانه کرامات ستا اجباوا که بزی دے کرامت والا کہ دے پر گٹھی نہیں لگی دی دے کرامت خود قرآن نہ ثابت تے وہی دے گدہ کی دے گدہ بابا دے دے اللہ رضا کہ گئی چھو دا کہ بابا اللہ رن پر خدا دے گئی مات کر بلدو در مات کر منگا دے گدہ تیر افغانستان تا بل کالی تو چرا دو منگا یو ڈریور دو ریو خسر ہو اکرام اللہ ہو کنا اگر دے ما تو دے بابا ہی نہیں مایا ویدی بابا دارور کو کڑے ماولے ویدی دا کی دارور راتنی بابا تا چرو تھی جی بابا دا کون دا دا مات شا بڑو در مات شا بل بڑو بڑو اگا بیا مات شا بیا دارور روڑی کو گو کداشتن او نمائی ما خان دا بابا خکار نکڑے ویوالی نمائی دور دا خود اوکار کون او خود مانگو اپس دو او که بیا چر دلال دو آبا شما تا دی بابا تا بدا منگا جرگو چی بابا جی روڈ دیم خراب کرده دی استاد واج خراب دی ابل تدیر پا غلط زای که پروتی ارون دو تکیگی تو بارام سنگ که دی ارون ناو گانی پا کگی پلارو که پترکونو که نو بابا که تخا پا کگی نا نمگا تا اوچت کو زبا تا ما خیر دو آما نو زبا بیا منگا کلاو که انشاءال بڑو دو ونم آتی که پا بیا چو بیا منگا کلاو که دا که برا آ پا بیلی ریو سی بابا جی اگر دا تی رو لگ پا آرام پا پروتی ما تا گوری وی دا سسوی ما دا خوام کنا ما دا ټول بکواس دی ما ادا خو انگریزان دا شان کړی دی ادا چې کوم حکومت کې کم دی غی دا شان کوي چې د خلکو کې دی غلطی کی هل افسد الدین الا الملوک و احبارتهم و رهبانها ان بادشان خو غی دا شان یا شي کو کی یو بابا موږ نه پرې خو خلکو کې دی پرې جوشي بابا د مرګ نه بعد نو نقصان او فائدہ رسول شي د نقصان فائدہ رسول نه د نو چت شي چې دا د قران نه ثابت دی ستاره بابا خو ته نه لګی شي چی ولی دیو کنه خو یو نیک سره مونږ په خو ګمان کول شي او کې دې شي چې کې دې شي الله بخره یقین خو نه دا خو یقین بخله شو دي ان دوه ځان نه ګټي مونږ کومه کې شي دي دا غل نقصان ور کړی شو نه بل کرامت دې ته نو چې په واه کې بوي کرامت وای دي چې په دنیا کې په مسله باندې دور کلک شي چې خلک مړ کې لیکن دې مسله فرې نه دي ته کرامت او د مرد مرد کرامت دې ته جنت ته نه شي بس دانا اواکی بازو دی او دا باقی مڑی بجوانی که دا کرامت دا خدای توب دی قیلت خلی جنہ او بولی چو دنش جنہ تا چکش آسمان که پزمو که پزنگل که مارغانو که جنہ دنشا جنہ دنشا قال یا قیلت قومی و دا حی حی کاش قوم دو میں علمون پو دے بی ما پخوند آغا مسئلہ خبرې چې بخنه وکړه ما ته رب زما هر څه معاف شو د څلوېښتو پنځوس کال ګناهونه معاف شو په دې مسله باندې وجعلني من المکرمین او ګرځو مال د کرامت وانا کرامت دارې چې په ځان قربان کړه کرامت دی او کرامت دارې چې جنت ته لاړه دا کرامت دی نو دا دلیل نقلی انفرادي د چانه من اولیاء سابقین دارنګې بادشاہانو بچیو د وزیرانو بچیو د جرنیلانو بچیو او توحید قدرتی دی ذہن تراغل ہوا دی عقیدہ کی توحید راغل ہوا نو چې قوم په شرکیاتو کې مبتلا وو نو دا یو څو کسان شپږ دي یا پنځه دي قرآن تعداد نه ذکر کړی یا څلور دي یار سوچي نو دی یو ځای شوي دي په توحید په مسله ازان له تنظیم جوړ کړی ازان له دفتر جوړ کړی دفتر په غار کې جوړ په غار کې یو غار وو هغه دی دفتر دو کسان مړه خو یې شوراګان نه شو کولی آیا ته مطلب ادا به کې مشن چلو یو ورځ به دوی راغلي دي د باچا دربار کې ودرېدلي دي ا تقریر یې کړی دی بادشاہ مشرکو هغه یو دم چې ونیسئ چونکې هغه د لوی خلکو بچي وو نو یو دم مړول نه شو دا پلاران دی ولوي چې درې دی ته مولت دی او که درې دی بعد دی ټیک نه شو بیا به وژنم دی پوه کوي نو هغه ورته ای ښه ده نو ای بوتله په خپل زمانه نو دې هلکان سلاح وکړه چې دلته صرف دا کوو دا خو موږ مسله سې نه پرېږدو نو دی تللي دی هغه غار ته نو چونکې دی د وس خبردانه ماشومان وو ځوانان نوي نوي ځوانان دا اتل شلو کال پنځلس کال داسې لکانو نو الله هلته اوده کړي دي نو درې سوه نهه کاله الله پایبانۍ خوب راوته هلته اوده شوي دي په غار کې بیا چې راپاڅېدل دي یو بل نه تپوس کوي چې څومره وخت تېر کړی یو ورځ یا دو یا نیمه ورځ او الله وینه درې سوه نهه کاله د دوی بیان دی ښه دا دلیل نقلي من اولیاء سابقین چې هغه هم توحید بیان کړی ګوره ته آد نمبر چودہ نا تیرہ دیکھو چودہ کارن دیکھو تیرہ نه نقص علیکم نبام بالحق مونږ بیانو پتا باندې خبر دې اصحاب کہب بالحق کی چاخ کر بالحق لے اظہار الحق انہم فتتون یقینا دا زوانان ہوا زوان لفظ نے دا دے رجی برے یو خواست زوان دے اتے زوان دے خلد پار مور پار مور بچے میں زوان شو زوان دی تھا نوائی زوان وائی دے چھے پک مسل زان قربان کی دے ابراہیم علیہ السلام نوم چرا دی سامیانا پتن منگروی زوان یو زوان یس کو چی آدائی دا اولیاء پا بدائی بانے زوان دی تھا چھے توحید بیانے دا زوانانو فتیتون انہم فتیتون لکنن دا زوانانو آمنو بربیم ایمان راو پک پر رب دا قیلو چی یو اللہ چی مشکل کشاو داتا رے وزیدنام ہدا ازار پر مگدیل توفیق دا بیانا وربتنا علا قلوبیم او پتائی لگولی مگا دی پڑونو بانیس قامو کل چودر پا دا پار دا بیان سو کوئی دا باشا دربار کی وقالو ایدئی ربنا اس مسئلہ بیانی دا باشا دربار کی نکنے ربنا ربو سماتو لاردن رب دوں گا رب دسمانوں دسم کو رہے لن نہ دعا من دونی لہن لن نہ دعا چرے چرے چرے نرمت کو بھی ڈالا نہ مددگار مددگار کمنگ رہا مدد کبھی تو بچا تھا یا رسول اللہ مدد یا غوث رضم مدد مگوی نلاقات قلنا ادن شاتا تھا یقین منگ بہو پالا بان زیادتی خبرا ہا اولائے اس پر خپل پلارانو پر بادشاہ پوزیون رد کی خواہ اولی خپل عقیدہ ذکر کر جب منگا عقیدہ دارا منگ بلچہ ترہ مدد شنو ہو منگ یا اللہ مدد بلچہ تنو او دیر دا خپل قوم دا اگر پلارانو دا بادشاہ دا وزیران عقیدہ ذکر کر پای رد کی ہا اولائے قومونا دا خرک چیز منگا قوم دے اتقادو من دونی آلیہ دینیولی بیدالا نمددگاران مشکل گشا داتا غسل عظم دینیولی دی لولا تون عالم بزو تانم بین ولی راتن کدی دا دی پا دی اولیت بانی پا دلیل وادی دلیل دیو خی کنا خدای کم دا ویلی چی اولیا مشکو خوشای یا داتا دی اغوست دیو دی خی نو بیا فمان ارزام سوگ دی غر ظالم یا نیشت دی غر ظالم دا چان چی جوڑ که پا لوان دا دی پالا درو جوڑ که دنگ دی پلاران دنگ دی وزیران دی جرن دانو بس دا که خونی ویشو انو بیا بادشاہ پر خود دریا دی مولت تی تو دیت بار چوی دی او دا دی مشورہ کئی و دیت ازال تمو او کلی تیس بیارتا شوی دی نا جدا شوی پلاران نے بائی کارٹو که در غریبی زالک منتخب کرن و ما دا چان چی دی بات کئی بی دال دانا دی شرق نا جدا شوی نفاوی لالکاف نو راشی غار تا اخپل دفتر تدار ینشور لکم ربکم من رحمتی خور بکی ساتوا رفتاتو پر میرا بانی وہی لکم اتیار بکتا دو پر من امریکم دو کارتا دو میر پکا آسان تھا دا کار والا آسان کی را دے لک شورا کم تلی دی چی تلی دل تک دشیوی دی دا دلیل نقلی چاننے من اولیاء سابقین اگر توحید بیان کرد بادشاہ دربار کے دارنگی دلیل نقلی انفرادی دا دلیل انفرادی دا دلیل نقلی اجماعیو خواہ دا دلیل نقلی اجماعی دے او دارنگی دلیل نقلی انفرادی صورت لقمان گوری تاسو انفرادی سر لقمان پیغمبر دے کرنے پر دیکھ شک دے پر دیکھ اختلاف دے آد نمبر 13 گوری قسم توحید بیانی وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یاد کا کر چیز لقمان خپل بچی تا وَهُوَ يَعِذُهُ ادو نصیت کو خپل بچی تا نصیت تو ادس ہوئی چی انجینئر ہوں کا ڈگری واخلا دا دا چی خیب پیسے ہوگا دی خلق حلالو پا ڈاکٹر ہے کے نن نصیت دیکھو بچی تا واتوائی وہو عیدو ادی پلار جی سلیمان سلام نصیت کو دیکھ پل بچی تا بچو تا یا بنی او بچو لا تشرک باللہ اسا دار مگو دا اللہ تا ایسو بیس صفت کے لا تشرک باللہ ان اللہ ان شرک لظلم عظیم یقین شرک دیر لوی ظلم ہے لوی ظلم اور لوی انصاف سے شرے لوی انصاف توحید دے چی دا اللہ صفات اللہ علیہ وآدھ مخلوق اجز مخلوق دا لوی انصاف دے اور لوی ظلم سے شرے چی خدا صفات بل چالا بل تا داتا غوث وائے دا اسا ولی دے دکا سو گئی پیغمبر سو گئی ولی دے خو لکه موږ پکې توقف کوو نه ورته ولي وو نه ورته پیغمبر وو. ولي خو دې دی خو پیغمبر ورته نه وایو ځکه که پیغمبر نی نو غیر پیغمبر ته پیغمبر ول ګناه دی. هغه کپر که پیغمبر وي موږ خو بس موږ توقف کوو الله ته پوره پته ده. دارنګه صورت مؤمن وګورئ هم پیغمبر نه دی ولی سابقینو کې په پخوانو امتونو کې ولی دی. توحید بیان کړی آیت نمبر 28 کله چې پیروان وي آیت نمبر 27 نه وګورئ 26-27 نه وقال فرعون ذروني او فرعون پریدی ما اقتل موسی وجنم موسی. هغه چا نیولې بے غیرته چا نیولې چا نیولې نو خو دله سره خخې ګټې ته لاسه چي ما پریدی وتا پریدی دې مړو ما خواله خو تلې نشي یریږي ته نه چېرې که څوک راغلم برابر به مې کړي. وقال موسی ځکه یو خو وجلې په څوک باندې وقال موسی بعض خلک ډېر خپه شوي دي اوس نه ایک انسان کو قتل کے لیے لہٰذا بہت بڑا گناہ کیا تھا شابس وہ اگر انسان ہو مردار کافر ہو. وقال موسی قال فرعون اے فرعون ضروری پریما اقتل موسی وجنم موسی ولی دو ربا خام خر امر دی کہ پر رب مان دی اخلاص کی ان یخاف ولی وجنما وجب یعنی ان یخاف بدل دینکم دیاریگم آچی بدل بکستا تو دین نوے دین برا دین راو رہے اتھم بھائی دین دل خراب بھائی دا چاہتا بھائی عوامتا عوامتا را پاس دیر لی حرامیو او آنی جو پھر ارد پسار یا دا چی پیدا بکی پا مصر کے ارد نمرات الارد کے نمیزر دمیزر دمکا الپسار نمی موسیٰ تا پسار جو اتھم بھائی دا شریان دی تو ہیت چی بیانے وہی دین در روانے پسادیان دی دا آگا خبر سلور پیزه در کاله مخکی کرو فرعون. وقال موسی موسی زمینی اغسطو بربی در پناگوان پرابزو ما پرابزا با من کلی متقبر داریو داری متقبر چی ایمان روی پرادی حساب کتاب بانده بس نر سڑی اس را پاتی دیلی در فرعون خپل دی یسو گوی در تردی دی یسو گوی رواری افرائی در سیچ دی خود نر سڑی را پاتی دیلی تا تا چل خی. وقال رجل مومن او یو سڑی مومن من آل فرعون چه فرعونیان نو یک تو ایمان او مضبوط و اخبر ایمان وی اتکتون رجوان او وجنی تا سو تر این یک قول ربی اللہ چی وائی رب زمان اللہ رے پا دی وجنی دا گناہ رے. وقت جا کن بل بینا تقیر اغل تا سا وادی دلائل و توحید بان در افسان دلیل بان خبر کئی وین یکو کاذی بان کچری دے در روجن لکسی چی تا سو ہے فالے کاذی بو نو پد باندې درو دین دا درو ودس پاس یا صدا د درو پد باندې دا وای کو کا صادقان اكو جری دې رښتینه چې دا کده نو کته نه منه یو خلاف او یوسف کوم باد ولدی یا کوم او بر سیتا تا باد یا دا چیرې دې تا دا غینا ان الله لا دی من و مصرف کذاب. دا اوس دلیل نقلی دې توحید بیان کړی دې او حق پر دې پیغمبر تایید کړی دې بیا دې تکلیفونه ډیر تیر کړی. دا لنګ د بادشاہ دربار سره دی توی دلیل نقلی انفرادی. کله دا دلیل نقلی چې کمی دا د مرغانو نه وي کنه کله دا د مرغانو نه وي حیواناتو نه لکه او حیواناتو کې د میګای نه میګي لږ څو تمہارے اندرو غو څو نه مله 1912 دل نقلی دے اول دو میگی نا چی میگی صحیح ثابت ہے اس بات در رسالت کی خواہ کمال تے گورا آیت نمبر 18-19 وحشر سلیمان جنود من الجن والانس والطیر فهم یودعون الا جمع کرشو پار سلیمان سام لخکر را رو دا جنات انسانان مرغانو فوجو دون دی پسب باندی کرشو مخطا انسانان و اور پی بیا بل سو پیریان بیا مرغان ٹھولا حتا اذا اتو علاوہ دنم لی حتا کلچرال پاگا کند دا میګیانو کې د میګیانو خاروي د میګي پکې نو قالت نملتونو وې مې گئے یا ور نملو او میګیانو ادخلوا مساکنکم دن شي خپل تھرو تا مساکن مسکن جمع مسکن د انسان چې نه ته کور ویل کیږي د مرغه مسکن ته جاله ویل کیږي واشه ادو میګو هغه مسکن ته ویل کیږي سوړه ادو ګیدارانو د مرغه مسکن ته ویل کیږي غار نه چیرته دوا چې خپل کورونه د میګي کور کوم ځای کې د قرآن خپل اصطلاحات دي ته خیال به کوو یار نه چې په ګډ وډو سره شي چې دنه شي خپلو کورونو ته ادخلو مساکنکم دنه شي خپلو سوړو ته ولې دنه شي لافتمنکم سلیمان و جنودو دل نه کی تاسو سلیمان و لخر را دی به نه پوی ګوره دې کمال ته د کلام وګورئ که نه یا هر پندار ایو منادا ها هر پن چې کوم دی ها هغه هر بی تنبیه دی او نمل دای منادای متعین کړی چې ها څوک دی میګیانو بیا امر کوي ادخلو دننه شئ تاسې دننه شئ خپل ځای ورته وایي دلته دننه شئ د یو انسان به خبره کوي یو سړی به خبر په منځ کښې راودانګي چل درته ښه چې اول ځان ته خلک مخاطب کا چې خلکو ته توجه تا ته شي بیا خبره شروع کا ادا شان چې خبره کوي یو به خفه کې دا خبر دې ما تکړه بل ستا خبره به څوک واو نه وري اول سړی به یي تاسو لغونې ما ته توجه شي دا خبر د کومه که ستاسو اجازت وي به وکړه که نه نو بیا به ته خبره کوي نو دی اوس هغې ته چلم ورته وایي چې سوړو ته دننه شي ولې دننه شي وجه م بیانوي ورته وجه ورته بیانوي چې لافتې من نه کوم سلیمان و جنو دل نه کي تاسو سلیمان لخر دغه نو شوبه راتله چې سلیمان ظالم علیه السلام پیغمبر خو ظالم نه د هغه لخکر د هغه لخکر ته صحابه وو ولې ظالمان وو نه نو د هغې نه سپاهي م کوي چې هم دا شورون دی به پوهېږي نه ځکه وړوکې مخلوق ښکاري نه نو دل به کې نو د نن سبا د روافظو نه په میګیانو کښې هم دومره غیرت وچې د پیغمبرانو صفایي کړې ده روافظ لګیا دي د پیغمبرانو د ملګرو بد وایي دا یې کړي دي هغه یې کړي دي روافظ یهود نو چل ورته ښیي ادا چې دوی خبره وکړه سلیمان سلام روچت کړ مفسرین وایي ورته چې هم یې کوې ته خو ډېر هوښیار یې ما نه وغواړې څه درکړم دره ای ما له به څه راکوي هر څه درکولی شي خو بادشاه هم یم پیغمبر هم یم نو هغې ورته زیدنی رزقي و اجلي زه ښه ده چې راکې نو زما یو دانه دې ته د په میاشت کې نو دوه دانې کا او زما یو میاشت عمر ده مثلا نو مال دوه میاشت وایي دا خو نه شم کولی دا څوک کوي الله نو بیا تا نه غواړم تا نه ولې غواړم یعنی میږی شي قرآن وایي د یو میږي نه به څو مولیان جوړ شي تاسو په خیال د فضل الرحمان بیا مولیان به د یو میږي نه څو جوړ شي وای خفه کېږه مګر زمونږ هم خوښ دی بدې نه شي خوښ مثال پیش کوو ښه سړی لګیا په دغه کښې لګیا زور کوي په هره پاټه کښې ځان داخل کړی هوښیار سړی خو هسې دا وایي چې د یو میږي نه به څو فضل الرحمانان جوړ شي څو که د یو یو فضل الرحمان نه به څو میږي جوړ شي دا وایه یو لاک به ترې جوړ شي خو د میږي به ایمان په کښې نشته دومره غټ دی او د میږي به ایمان په کښې نشته بل نه تمه کوي دی تمه نه کوي دی وایي ما له رزق زیات کړه یار ال دا نیټه هغه دا ورته وایي سلیمان وایي دا زما اختیار کوي نو د چا اختیار کوي وایي د خدای وایي خدای نه ول نه غواړم چې تا نه غواړم د ده به ټول عمر لګیایي ادې دپاره وایي چې ما څوک سره کړي د مولا صاحب خدای نه غواړه لکه وهم لا شعورون دا د صحابه صفایي وکړه چې هغوی به پوه نه شي تاسو ته ښکاره وي دا نه چې پیغمبران کوي میګیان دل کوي جاندار دل کوي دا تاسو به ته ښکاره نه شي دل به کوي سوړو ته دننه شي فتبسم ضاحکا نو مسکې شه سلیمان سلام خندېدونکی اول مسکا تبسم راشي بیا خندا خندا ناروا ده که خندا ناروا نو پیغمبر ناروا کار کوي خندا ناروا نه ده ښه نه هغه حدیث کښې چې راځي چې په خندا باندې سړي ړم مړي مري هغه د هغې نه هغه قهقهي دی هغه چې ګپونه لګوي هسې بک بک کوي خاندي هغه د خندا په خبره باندې خاندل چې کوم دي دا جایز دي یو ګپونه دي هغه نه نو نو سليمان صاحب مسکې شو بیا و خاندل صحابي نه چاته پوت کوي تاسو به خاندل وی والی نه دروازه به منګه خاندل ګپ شپ به لګو د شپې به الله ته جړل منګه دار یو بل صحابي وی به موږ به ناتو نبی صاحب وایه کنه یار وایه کنه د پخوا د جاهلیت کې بس څه کوو موږ به ته خپلې کیسې شروع کړې موږ دا کول موږ دا جاهلیت خر خر ته کړي کنه قبرونو ته سجدې کوي پیرانو ته سجدې کوي نور بلا کاتې کوي نو نبی اسلام به مسکې و موږ به خاندله نو که خندا ناروا وه نو نبی اسلام به منی کړو کنه دارنګه یو حدیث کې راځي په غزوه احد کې چې نبی علیہ السلام اسعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چونکہ دا ډیر لوی تیر انداز مضبوط نبی علیہ السلام دل دل دل غشی ورکوي غشی مخ خرابوي خپل ځکه هغه وخت تکلیف راغله نو غشی دل راغله ټول خلک له راغله دنه بخطا نه ته غشی او نبی علیہ السلام وته چې کوم دعا کړا ارمی ارمی یا ایو الحذور ارمی پیدا کا ابی اومی اولا وی ننگی آلی اولا اولا از ما مور پلار پا تابان قربان شو اولا اولا نرا نو داگا ارساد بن وقاص رضی اللہ عنہ وی وی ما پا غشو بانی غشو بچار وی یو غیر غشو پا لیو دیکی اولوی تا نا را روانا نبی اسلام پسی ما چی که دیر روز با نبی اسلام نقصان دور کی نی ما تا سیش وقت وی یو غشو پا دیو ایتا پل نو مخدا اس پر نو تش لرگیو وی چرا می پای تندی میوشم پا شا پریوتا ویلنګ پیراوړ نور څه ښکارو نبی صلی الله علیه وسلم الله اسکیو ای خان دی حتی چې د جامې غخونه ښکار شو دا خندا نارو اره چې مولا خان دی نه ما دل مولان سیف تایما د پلان کې مولای سه رسول مو د دور ما نه خمانه کشر دی بیا و انت سو نو ما د دې په بدر ډول دی یو کد دی غړ نیو یو د دی غړ یو د مخ یو شان سلور کس نیولې چې مخ ته نو غور دی یا په شال لاړ دی شجر تا یا دی پر نو غور دی ما ته د یړه خوري توی مولانا وی دې روخ ما سر خوري موږ خو بستر غپ لګو په خاص خودګار نه وته نو ته موږ خودګار یو انا غو خودګار دم کارو ډیر شه ته موږ ما بوډا واره نه یو کسم انا ګردې دې نو شو شپې خان خودګارو یا په کلی کولا موږ خودل ته نوم راغې ته نو ته موږ به ګردې ټول راځ شپه بستر ګردې نو هغه ورځ تکلیفو ما غته ته دښمنو مشمنو ما سلې نه واس موږ بستر ګردې یا مې رور یا مې اروارې اده اني اعتمادي کسان چې په چا هڅه خو اعتماد نشکوره یو دلې میجر صاحب زما ورور ته چې حجي صاحب دی ګورې وایمه زما ورور ډېر مشاغه ته ویل دا به ته ماته وایې ویل موږ نه پوهېږي میجر صاحب ته بېغمه شه وی چې څوک دی څوک وي موږ به ولولي موږ ډېر مولانا بندنګه وروسته پرې زما یم نیمه یقینا ځکه موږ ته قرآن خیر دی دغه کور د موږ قرآن زده کړی نو موږ څنګه هغه کور ته موږ دغه کور سپي ته هم بد نه شو کتی او دوه چې اوس موږ وزګار نه موږ نه خفه بدي وایي دی راځي نه زه بس ورشه موږ وزګارېږو نه موږ شفی خان خپې بیخ پوه شوی دی هغه هم نشي ګرځېدی دی نو او دی خوزګار ګرځېدو ډېر دی هاته نو خیر ما ته مولانا وایي وایي دی اړه خوري نو ماړه څنګه وخوري وایي دی خان دي نه د خندا په خبر دی اړه کېږي چې و خاندمه نو ما خان دي وایي هسې خان دي مولاتوب یې خراب ما خراب وي وایي عجیبه خبره چې مولاتوب یې خراب وي بیا به ورته څوک څه ورکوي بیا خو څوک نور وایي خان دي مولا به خان دي نه او ما ته دا پټکه خبر د دور بد شي وی د کور ته ورته کا دا پټکه دا سوي شي جو خوشي ګر کو پسوټو کې لاړ کو نه لایګ ما سره په سره چې دا دور بد شي وی سره په سره ته جی به وی چې پټکه نن بیا د پر کرا سوکور کی وی ستاب دا چر جا کرا ورکه په بس کې معنا وی دا پټکه یې خیر لري پاره چې خلق به کرا ورکی او دې چې پلار دی وی تاسو ته بلار چا چې هم له دې دا کار دی واخله معنا اندې د پټکي د پاره یې خره چې دې په لار دي څوک ورو ده مولي سیبا یيب تلاسي نه پیسې او زکات تا ته وایي څوک دا د مجبوری ده ما ښه یو ځل موږ تلو سواتا نو زمون په دې تخبای کې موږ ډوډۍ خوړه موږ مولا سیبا هلته کې وتا یو مولا راغی الکو داسې د شپچی چبی سال الکو مولا سیبا ته څنګه چلے وې دلته امامتی نیولې وی څنګه چلے وی او چلو وی چې ادره مې امام ته تا دې په سر را ګرمي ډیر زیات وي دا زما جمعه تھوڑو کې ونه کړي دې په سر را چې پټکي خو سم ما شر باندې غر کې خو وی زر مې سلام مې بعد داس کوي وی به پټکي مو نه کی ما خن کې کی ویو امام ته داس کوي ور شي ټول پټکي واخره نو پټکي ول ما سر یې شو چې زما نه کې استاد کوم ځای کیږي اونه وی ټول شهر سو جوګه وی شهر د بس بیفټ کیو کنو وی بیا با دای بچم ته په دوا کې د سنت او رسو په جمع مایخه وی کینه دوا می شروع کړو ته می پورا یو ګنټه وکړو د دې داتې ګوري چې زمار باندې لا راځي به مخ باندې کنه وی یو ګنټه مو دوا وکړو یو یو پاسی یو پاسی یو پاسی وی چې برس کینه یو چې څنګه موضوع شن ټول پاسې ده وی په دې طریقې می من نکړه دوا په جمع باندې وی په جمع راته دوا کې ما اوس دوی سره بسر چیړ کړی خو نه پیږي نو مولانا ته ما ته وی چې دی خان دی نه که دیو خان دو خودی بیادی مولایی تو مولاتو خراج اپی غمبر سام بخان دل با که دا صحابا بخان دل سلیمان سام دو دو قرآن صحابی دی پتا باتا ما دعای کانا نموس کش خان دیلون که اول مسکارا شی بیاو خان دی غاق کارا شی دو غاق کارا که تو من قولی دو وجه دو ویوینا دی میگانی شور که مالی کلامی کرده من فقه رجل این یقل کلامو دوخ دې انسان دوخ یارته نه خدا چې لنډ خبرو کی اجامې خبرو کی د میګا په دې یو کرخه کې سور لې کمال دې سور لې تفصیل دې پکې نو دې ته وي دلایل نقلیا د حیواناتونه دارنګ بل د دلیل ګورې په دې صورت کې بیا مخ کې ورشي لګي او څو آیات مخ کې آیت نمبر 20 نه د یو مارغ دلیل نقلی چې هغه توحید بیان کړ توحید د پاره پیغمبر تیار کړی دی دغه کې تاسو پوه شئ د کوم اصل د دغه په باندې کوم اصل بیان کړی دی نبل اس بار در حالت یې کړی ها چې پیغمبران چې کوم دي هغه زیات ګناه نه کوي او دې دا کې وګورئ وتفقد الطير او د روایت سلیمان سان د مرغانو فقال وی مالی سدی مالا ار الهدود چې نه وینم هدود پیژنې پختو کته موږ ملا چرګه کوي اردو کته حدود عربی کته موږ حدود وای ملا چرګه کو ته ولې وو د چرګ یعنی مرغه ده ا د ملا توپ کار کړي په سر باندې پټکه ده ملا چرګه امکان مل غایبین یا دې د غیر حاضرونه یاره ما تخکاری نه اکشته نه پیغمبر عالم الغیب سه عالم الغیب او پوښې وو چې نه دلته نشته یاره ما تخکار نه وړکه مرغه چرته رښتو نه ده چا او که نشته نه نو خلق وده وی چه نیجی اگر نیجی راغلی وی خواه نو با سلیمان ساموز تحذیب ورکی تحذیب دا انبیاء و یعنی خپل ملگری لی تحذیب ورکو محذب کل وی لاو ها زیبان نو زامن شدید خام خواه سزا برکن تا سزا سخت سخت سزا سو کل چی بنی بطن او باسم با سلیمان سام دا بنی بطن او باسم نور تبیوی علماء اسوک وای چې نه د تنظیم نه به وباسم دا هم لویه سزا ده چې د موحدین تنظیم نه خپل استاد وباسي مشر اولاد بهانه وو یا الالب کما دلا اولاد یعنی به سلطان مبین یا براوی ما د دلیل ښکار چې ولې نه راغلې تهذیب د خپلو ملګرو دا د پیغمبرانو تاریخي دي چې ملګر را نغر تپوس وکړه ولې نه راغلې نو که چرې داسې ځای درته ونه خو بیا سزا وله ورکړه چې آینده بیا هغه دا شیان نه شي کولی ها که دلیل یو خو نو دی هم چې راغې نو ملګرو ورته چې هلکه ګورې صاحب درته غصه دی وی سی وی وایي چې دا چل به کوم چې لوعت دیمانو ادام شدی ولاد بهانه وو وی بل صاحب ویل وي او دا وی چې او لاتنی بس ما ته دلیل شته نو په مقصا غیر بعید غیر بعید حدرن تېر کړه حدود نه ډېر لږ سات کې راغې فقال سليمان ست حاضر شن سليمان دوی چرت تل نو ته فقال هو ود احد ما لم تهد به ده خبر شه ما پاغه بان شته نه پوه پاغه باندې وا نو که پیر ته دې بیر د تا نه زیات خو يم ته نه پوه نو پیر خو دې وجدي به مرګ به ور نه به خطا ما نه پوه وي پیغمبر ته وي ز پوه ما ته نه پوه په یو خبر باندې دی دا باندې شو قران رحمت الله علیه او دلود دی ان اعلان یو کله تاسو کې یک اوسو کې اعلان وي زه کما زه تاسو دې په خلاف شریعت کار باندې ما ته وایم بیا وی بیا وی نو بیا کا سود لري شنه سترګ شیخ بوتا شین کوډه ته د مینینا لکه مونږ چاته د مینینا سو وو ته پر می پر اتو ته یا لا وبالي انا ته به شیخ شین کوډه ته سترګ شنه وی وا شین کوډه بولا نغه نه کو بیا وی وا شین کوډه بولا په درېم درځي وته وی وا کنه نو غلوه نو شیخ ته یو تپوس نه کوم زلوی ما کو سلیمان اسلام لوی دے وی جی سلیمان علیہ السلام وی توڑو کے کو حدود وی جی حدود وی حدود خو پیغمبر تو چھ احد ما لم توحید بھی اتے ری گے گو تے قسم بو دای جی من سنو ودری دی سلا بیان وی ودری دم دے دے فارا ای ما چھ تبس وای وی من نی لے حقیقت ہم دے دا دا آغا دا مثل دا آغا چاکار جا خلاف شریف کارون زان بچ کئی او جا دا عرص و خوی اور دا تزی ار جا سا گرد وڑا دے دا دین کارنی شکو دیکھ با زان دیر زیاد پاک ساتی ودود بی انی پاکالا خاتو او دا پوشی ما پاش تنوی پوی پا آغی باند دید لانی ما تفسیر مدارک لیکی وی وفی بطلانو قول رافضہ پدی کے دے شیگان و دا قول بطلان دے چاہے وہی امام بائیں ان الامام لا اخبا علیہ شن شن چاہے پہ امام اس شے پٹی شپات کے استاد امام سلیمان سلام اچھت دیں پدی کوئی دلیل دے امام قرطبی ذکر کری چاہے انبیاء پہ عالم الغیب نہیں وجیتو کا راغلیم تا تھا تا تھا دس باخر نہ خبر یقینی باندھے ان وجہ تم رہا تھا نا ماحول نہیں دے خزا تم لکھوں چی بات چڑھو دئی میں سو ناروال تھا لیل جی یو میں داو لے چی پخدو بان سڑے پسڑو بان خزا نہ سو دو برا دادش داد پترت نہ خلاف دا چی خدا خوب محکوم ہی خدا حکیمہ سنگا رہا اب دو میں سو لی دل دو میں لی دل چی یس جو لے شام سے سجدی کول انوار تا عبادت انوار کو بید اللہ نا مطلب دا چی دی سر جہاد پر کار ترغیب جہاد وار کو وزن لمو شیطان و عمالم اخیر تکری دیتا شیطان دا بد عمال دی فساد دمانی سبیل نبند کری دیلا شیطان دا صحیح دین نا فاملاتون دیلا رنمو دا دیتا کم دلیل وائی دلیل نقلی من حیوانات یعنی حیوانات ہوں توحید بیانی رد شرکی ادا حیوان پہ جماعت کے ناس دے پٹکے والے دے ادا حیوان توحید نشی بنانو دے دکا کہ توحید بیانی بیا بدے سخوری دو ہو دو دم رحمان پہ کنیش میں گئیم رحمان پہ کنیش دے بیا بدے سخور ما دکا پہ دی خوش دے گھٹا کو ما کہ توحید بیانو رد شرک کو ما کرد بیدات کو ما رد اور بیان دے سنت کو بیا مامل عجیس سے بسرا کئی نا نو دی تو ہی دلیلی نقلی دے حیوانات جدا مثلا توحید دا صرف پیغمبران نہ کری بلکہ دا اولیاء ہم کری دا حیوانات ہم کری دا دارن کل کل دا دلیل دا ملائکون ملائکیم دا خبر رکھئی توحید بیان ہے درہم دا دلیل وحی درہم دا اس بات طریقی چکنی دلیل وحی یعنی آغا دلیل چی قرآن کریم پخپل پائی کہ دا اللہ تبارک جی اللہ وجدا سے لکہ سورت بنی اسرائیل گوری تھا تو آیت نمبر 23 درشتم آیا تھا پہاڑا لیکن برا بہن اس کو ہاں وَقَدَا رَبُّكَ حَوْكَمْ قَرِ رَفْتَا چِهَا اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهَا یہ بات بنو کوئی بیدہ اللہ نا دیچا مگر دا اللہ بے دا نب عبادت بنو کوئی دیچا اللہ یہ مگر خاص دا اللہ خدا پخ پلا لی پا قرآن کے چی عبادت بس صرف دا اللہ کوئی دیتا ہی دلیلی وحی دارنگے ہیں سورت نحل گروہ پس را چلے گا سورت نحل گروہ پس را چلے گا سورت نحل آیت نمبر 51 یو 50 وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین اولی اللہ چی منی وی جتران دعا دا اثنین تاکید دے الہین کی خبر پورا ہوا اولی دی اللہ چی منی وی اجتران دعا ندوا منی وی ندریگ نی وی مگر مومن پر کشا دے رہا ہے اگر خود اللہ کوئی دو منی ہوئی آدھو دو دو پر درگونو باندی دی وما من بلت اللہ و لہا آلیا پہ یو کلم آنے لی شیخ شیخ اللہ ہوئی پا په هندستان کې ځای کې د چاغای الیه نشته هر کلی کې دوا درې پیزه په خپل کلی کې وړو کنه کړو پیزه په کې الیه پروتو پیزه الیه یو ځن کور کې مو په پیر کې تلس الیه باباګان خو تجدید کولی باقاعده وقال الله ادم مليان هو موجودو نو چې کوم مليان دی پلاران وغوخه او دا غږ نه شي کولی چې اوسه خبره خوره شوې ده د دې پلاران چې کوم چوکې په کړي شیخ سره هغه معلومې دي د کوپر په پی پی کړي چې دی امیان ته قرآن ښیي او دی اولیا نه مني او دی دا نه مني هغه نه مني خو بس کمزوري شو اوسه ویلی نه شي وقال الله دا ستاسو خیرخوا دي ګوره ډېر زیاته دی تر اوسه تا چا ته قرآن نه اوس دا پتوا ده چې قرآن بشپاړو سلوم ولا بغیر نه چې امی چېرته په قرآن پوه نه شي تاسو چېرته شپاړو سلوم تاسو کړی چا او زما پر خبر پوهېږي که نه پوهېږي پښتو کې وام که نه دې کې علوم ته څه حاجت دی د دې دپاره وایي چې امیان چېرته د عقیده سمه نه شي بیا دې مال موږ لپاره حلال نه یو ځل شیخ ته چا یو ملا ته مولوي صاحب ته ولې موږ سره دښمني کوې څه دښمني کړه وی ته چې امیان په قرآن پوهې کړه نو ولې دې کې څه نقصان وي بیا دې عقیدې ټیک شو چې عقیدې ټیک شي بیا د هغې مال موږ له حرام نه کړه اوس مشرکان دي موږ له مال حلال دی وی ښه وی د ظالم بچو دور لري دې خیال کړه نو دې اوس هم قرآن نه بیانوي ځکه دې بیا ستا مال ول حرامېږي د مؤمن د موحد مال خو خوراک څوک نشي کولی د مشرک مال خو چې څنګه وو پوه شي وقال الله لا تتغوا الهین اثنین اویلی دی الله منی وی اجت روان دعا انما هو اله واحد بیشک الله اگر اجت روا یو دا کم دلیل دی دلیل واحی په توحید باندې دارنگی سورت کہف کی مایت نمبر 110 قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انه لا اله الا الله الا هو التم دا دیر دانو موږ به وایو چې دا دلیل وحی دی ها ته به چې دلیل وحی شه دی خو دریم دی الحلف قسم کله کله قرآن کریم یو مثلا د حلف راړي په قسم باندې ثابت وي دا قسم قرآن کریم کې په پنځو شپږو معنو باندې راځي ښه یو هغه قسم دی چې کله یو سړی قسم خوري د چا چې دا عقیده وي چې دا قسم زه د چا د نوم خورمه نو که زه پرې خپله خبره کې غلط یم هغه د مال نقصان راکړي دغه قسم قسم د غیر الله دا ناروا دی او کله کله قسم به تورش گواهی به طور شه لکه یو سړی زما د ستا په حجره باندې قسم وي او دا حجره د هغه په سخاوت دی به طور دلیل پیش کوي به طور گواه چې ستا د حجره دی گواه ده چې ته سخي سړی ځکه دی کار خو میلمانی یا زما ستا پرې مخ باندې قسم وي نو په مقصد باندې چې ستا مخ د مال نقصان راکړي نن دا قسم قسم دا ستا دا مخ گواه ده دی دی چې ته ښه سړی پوه شې نو دا قسم قسمونه دغه جایز دي خیر دی او یو قسم دی هغه چې سړی دا عقیده راشي یا عقیده چې د چا قسم خورلو چا ده د دې مال نقصان راکړي د ده د پیر بابا قول راکړه مطلب که دوی خبره که دروژن پیر بابا مال نقصان راکړي دا کفر دی د دې باره کې را دي من خلفه بغیر الله فقد اشرک او کفر راوی وایي د راوی شک دی چې نبی اسلام اشرک ویلي که کفرې ویلي دي من خلفه بغیر الله چا چې قسم خور د غیر الله په نوم فقد اشرك او كفر فقد اكفر كفر او اشرك دو مخکر نیم خویر می چې کوم طرف ته دي چې مخکې کفر دی او اشرك دی ولی ای کې د کسه چې څوک چې قسم خوري د عقیده دی چې کله یې خپل خبره کې دروژن دا چې د چا نوم قسم را دي مال نقصان را کې او چې په قران کې کوم را دي وصفات حسابان کته مانو کې قسم دی په سب تړو کې فرښتو باندې په سب تړو ته نو څه مانا چې دروغ وایم نو مالی فرښتې نقصان راکړي دا عقیده د ستا ده چې فرښتې به الله نقصان ورکړي یا ولو عادیات د افغان قسم مې دي په اسونو سان کېږو چې منډې وایي نو څه مانا که دروغ وایم نو د اسونو مال نقصان راکړي نو الله نقصان ورکولی شي اصل دې ته خیال څوره چا لیکلي دا ټول غلط دي قسمونه قسم لپاره په قرآن کې څوره راغلي هغه لپاره د شهادت دي پدی باندې کله کله مسله ثابتی واشه اوس ول عادیات زفن دل شاید دی اسونه سانکیدون کی پل موریات قطن اور استون کی دی پخپل پسمون سر دزمه کن پل مغیرات سبخن نو شاید دی پس لوٹا چون کی پسار کی دشمن بانے لگو گو رسیر دا لگ راو باسی پل جو دید ہے کہ دا اللہ تیسا ثابت ہے دی قسم انا اکتا آگا مانو کہ دا قسم دا خدا والغادی عذاب خانا شاید دی اسو نسان کی حسد کی والموری آتقات خانا والموری پس اور اس تون کی دی پا قدم اتر مکنی چی دور امنڈی وئی دور امنڈی وئی پسار کے دور تیز دی چیز مکنی اور رو چاہتا ہے والموری آتقات خانا پتلوٹے چون کی عملہ کون کی پر دشمن وائے پر وقت سبا کے فاسار نبی نا قانا پر مو جا اور اس تون کی دی دزمہ کے نا بلدہ فاسار نا نو غبار اس تون کی پر سار کے یا پر منڈا کے نا قانا فاسار نا پورتا کون کی پر منڈو کے نا کر غبار لرا دورتی دی فاسار نا بی جمع نو دن نا کی دون کی پر منڈی سارا پر جمع دشمن کے پس گواری دا چھے انہ لینسان ربی کنور لکنور دا په دې باندې گواره دا د اصل حالت چې انسان د خپل رب ناشکر دی استه وګوره اس د خپل مجازي مالک الان کې اصل مالک خدا سونو ما خدای پاک دی خو چونګې دې سړي په پیسې ورکړي لګو نه څه چاره مار وته ورده نو هغه دې خپل مالک دور تابعدار شي دشمن کې نه ګوري دې ته نه ګوري چې دوه زخمي شه ما یا بس مړ شه ما ا انسان د خپل رب د پرچا ته منډونه ولا بي پیسې نو دیانی اس نتا لاندی دا استا پا دی نا شکرائی بانی دی اسون دا حالت گوا کرده دانا جی ما دی اسون ہوئی ما دی اسون نقصان راکی یا والعطر قسمی پا مازیگر مخلق مانا کئی ولی مازیگر با اللہ نقصان راکی نا نا شاید دی وقت دا مازیگر دا لک ٹیم دی سادا جواندوم لگ دی یا شاید دا زمانہ چین اللسان لفی خود را انسان پتاوان کنے دی زمانہ کم لولی باچان تل زان تر سوڑی دی چتلو تش تور تلی دی داو چې کوم د مرادی په قران کې دا به پاره د شهادت ښه دا چې دا چې مسواتینو قسم لیکل نه بای قسم هغه غلط ته چې چا لیکل غلط لیکل نو کله کله مثلا ثابتې بیا په خل په قسم باندې سو مونږ ویل شپږ عنوانات ویل شو سو مونږ عنوان دی چې کله ته دلائل یعنی اس بعد دغه کې تر یعنی سیو د اصول بیان کې بیا هغه ته په دلایل عقلیه نقلیه او هیوان ثابت کې نو خلق به درې قسمه کیږي دا اوم عنوان دی بیان د دریو ډلو پس د بیان نه چې خلق به درې قسمه کیږي یو به چې به ومني یو باغ چوی نه من لکه ابو جهل غونه خلک یو باغ چوی موږ چا ومنو یو مولایا سو بلبل سو بلبل سو دا نیچ بیانو کې به خلک دری قسمه جو هو ما ته خلک مخالفت شروع شو ابو مخالفت پیغمبران ته شوه ده ته پیغمبر وارث ته تبم کیږي لکه تاسو د سورت فاتحه وګورئ اول توحید بیان شي الحمدللہ رب العالمین توحید الرحمن الرحیم توحید مالک یوم الدین توحید یا کنا بولے کنسن اجز باندیان نو اوس دری قسم خلق شروع شو یو صراط الذین انعام تعالیم دری قسم خلق یو من منون کی ادویم غیر مغضوب علیہم نہ منون کی وی نہ منون ادویم دوالیم وی دچا منون خام خواب دری قسم جوڑی گئی در سورت بقرہ ہوئی دیکھ پیزو آیتون کی دو منون کو بیان شروع کی په دوه ایتونو کې نه منو کې امکان بیانو کې نمبر 6-7 کې بیا په دیارو ساعتونو کې د دې زوالونو بیانو کې ورپسې مسله په تفریح کې یا ایوه الناس اعبدوا ربکم مطلب دا دی چې دا مسله د اعبدوا ربکم دی وکړه خلک به درې قسمه کېږو یو به منون کې دای پنځه صفات ته وایي دویم به نه منو کې دای دوه صفات دي او نور به هغه دغه یې مذبذب وي دای لس صفات انشاءالله دارنګې صورت حج وګورئ سورت حج هغه کې لږ زیات وضاحت ہے امیر رستو کا آیت نمبر 52 آیت نمبر 250 وما ارسلنا من قبلك من رسول ان لغل من وخسانه سي او پیغمبر ولا نبي او نبي الا ذا تمنا ملك چغ بيان کړ د الله دی تمنا د الله کتاب لو تمنا کتاب الله او ليله واخر الله قام پوش حمام المقادری د حضرت عثمان بارک الله دی دل چې اول شپه د الله کتاب لو ست په نیمه شپه کې بیا شهید کړی شو نو تمنا معنی لوستل انې لګل موږ مخکې ثانیو پیغمبر نیو نبی الا ذا تمنا ورکل چې هغه الله کتاب بیان کړي ولکه شیطان غردولې شیطان په خلکو ته په امنیتی په باره بیان نه ده کې چې وګ دای شوی دسو چې ولیا هیڅ نشو کوله ولا ګمبتونه په اسی دي ا دې و چې په دین باندې پیسې ولا علما و سخري شیطان وسوتی قریصه لپاره چې جنگ جوړ شي نو بیا مخه ته تسلی بیان ثق الله لری کوي الله ما هغه وسوسه چې غوري شیطان د روند منقادین نه لکه موږ ول کسې ولې ادب کسې شو روم بیا ادب سو اسلام نه کړ په صحیح نیت چې کوم راغلي منقاد ایته وي ان دا غیلا الله غي سره امدادو کی هغه وی بالکل دا مولوی صاحب ټیک وای ټیک وای د دې الله دردار فرناتن د دې الله امدادو کو دوی د ته پړ کې واچو چې دا مولوی صاحب ټیک دا شیطان ته کوم وسوسه غوري غلطه پوه شو نو نو فانزق الله لریک الله اغا وسوسه شیطان چې غوري شیطان نه چانه درون زمون قادین ته محکوم الله آتی بیا مضبوطه الله دلال پر پرد من قادینو کې ویا او دا ٹھیک وای چې مشکل کو شای او الله داتا او الله دی غوسه او الله دی اولیاء نه دی یو خپل ځان نه بچ کړه مرګنو دا د پړ کې الله اوسه مسله کله کرتا تاسو پته لګي چې زه کوم مسله کوم ساړو ته ګردی کنده تاسو کې انخیاد دی اگر دا شوبات کوئی کنه نو د تاسو په مخ کې مرادي والله علیم حکیم لیجعل المال قش کای الله دا کار یدا شیطان ولې پری خره دې په چې ګردی الله هغه وسوسه چې ګردی شیطان فتنه تن للذین فی قلوبهم سبب دی منافقت فتنه تو فردا کارن چھ بڑکے دے مرض یان تا گا و یارن من دے چھو منو یو یو تو بل بل سو دا گا مرض یان دی ابل وقت ور قاصد ادی پار چھو گر دا وسوسہ شیطان سبب دو کفر ادو زدنا القاصد قلوب دے فردا گا سخت اڑون والا او نمانم ابو جہل دی نمانم دری قسم خلق بجوڑی کی خانہ چھ کل تو بیانو کے تو بتنگے کہ نہ گرے دا یو بوئی نه منو دا څوک د ابو جهل دی بل بوئی موږ د چا منو ته پوه وه دا څوک دی د عبدالله بن ابی سلول دغه ډله کې دی او څوک بچی هغه به ومني نو دا به چا ډله کې د ابوبکر صدیق عمر فاروق دا په دې ډله کې بهی پوه شئ پې دا تسلی ورکوي مبالغ لی چې تنګېږي به نه دا به خلک جوړېږي اتم د عنواناتو اتم عنوان هغه د رموز د قرآن اصطلاحات د قران کریم ته قران کریم کم اصطلاحات بیانې ذکر کړي دا تقریبا دیار رسم بیانو دیار رسم قسمونه نورم شته په دا دیار شیخ شور قران ذکر کړي مونږ ما بیانو یو ته وای یو دی زواجر زواجر د زجر جمع را زورن ته وایو دل تخویفه دا تخویف د خوف جمع را یعنی ير ور کول ادب د دوه قسمه دنیاوی او اخروی دواړه نو دوه شو دریم عذاب برتخ د برتخ عذاب سلور ختم القلب پړ باندې مهر لگول ته بج داس شه او دریم چې کوي البشارت منون کو ته چو منی اله خوشخبری ورکړي دا خوشخبری دنیاوی می اخروی می د دنیا کې به جوان خوشی آخرت کې به جنت ته لاړ شي او سو شو پنځه شو او شپږم تسلیه سه وی صلاح اصلی مانا یعنی غم لره کول تسلی وای دی چې بل باندې تکلیف دی هغه ته لره کې په خپلو خبرو سره یا په ارته باندې پیسې ورکې شپږمه تسلیه او ما التشجيع ما ترغيب تشجيع بهادري لك او دا سختي نو تاتو بواقرات دي او پیغمار چو گره سور بهادري کرن تم بهادر شکن دا فرض دا دا فرض ترغيبي چه کلک شمنا او اتم دا رموزنا ربط القلب یعنی پڑا پتای لگول دا دا ختم قلب مقابل لفظه دا ربط القلب چا تا لگی چه کمزور سړی وی او داشم بادمانشان کودری گی نو اللہ لردور مضبوط بیا که آغاز خوابی کاب چی کمو چه بادشان و دا وزیران مخ که وانواشومان رکان ادری دا ورابط نا علا قلوب از قام و قارو التا لپس رابط راغلو ورابط نا علا قلوب هما دا گو گو رو یا غذای گوره بیا دا لکان دا ما خوخ دیدا بیا بیا گورو نران دی نران دوانان دی بادران دی اللہ دا لوچت مرتبی ورکی ورکریم دی والا آت نمبر چورہ کوشش کو جدق کشان چھے لکہ دا لکان چھو تیرہ نمبر تاس ما لکانی لکان چھے میدان ترو دی میں مطلب مخ دی براغان سن چھو براغان صرف اخپلا کی دچتی کی دا مڑی رہا ای که جرات نی دورا ای که طاقت هم نی نحن نقص علیکا نبام بالحق من بیان او پتا بانده خبر ریس خوابی کاب بالحق چه حق کارشی انم فتیتون یکرن دازوانانو بادرانو آمنو برابی میمان را رو پخپل رب بانده دای منده دا چیو اللہ مشکل خوش آدات آده و دیدنا مدار دیار کرو مگدی لطوفیق و ربطنا علا قلوم پتای لگول مگر پرون دی بانده رمی والا مضبوط کن اتقام کل شفاتل دربار کے وی رب نا رب سماوات و ارض نغمہ تلے بیا تفصیلی کر دا پڑی والا پٹھائے لگو لے دارہ سور قصت گوری ربط القلب پارا سور قصت 20واں پارا ربط القلب پڑا مانے پٹھائے لگو آیت نمبر 10 واسپاہاں بوادو موسیٰ فارغاں او گردی درد موسیٰ علیہ السلام دو مور فارغاں خالی دار یوشینا یا فارغاں مانا کلک یعنی غیرت اللہوی استا کلک اکا انکادت یقین قریبا دا بیوی لیتو دیبی چیز ہار اکر پری بچی ونچائے بچے میں روپ شو بچے میں سین دوڑا لو لا ربطنا لا قلبیا کچر منگ پٹھائی نوی لگو لڑی پڑ باندی پڑ مولا پٹھائی لگو لڑی مضبوط ہو کل دا سکی کی پسڑی غم راضی کنا نو اول نوالا اللہ پاک دا مخ کنا چی معاہدی گورے نو اللہ لڑ پڑ باند پٹھائی لگی تھی آرہی ہوتا اچھی غم راشی دا پروا بیانی اچھی غم مشرک نو اگر بیٹھو نمر جاڑی جاڑی جاڑی جاڑی ہے تباشو ہے تباشو لو لا ربطنا لا قلبیا کچر منگ پٹھائی نوی لگو لڑی پڑ باندی لتكون من المؤمنين دی په چې شي دا د زیات ایمان والا خو دا پیغمبر مور وا دی په چې شي دا د زیات یقین کوم چې په الله یقین نور هم زیات شي دا رنګ ختم القلب وګورئ د خیر نه د سورۃ بقره کې آیت نمبر 6 وګورئ 6-7 لومبای پاره کې لومبونو کر پانو کې د سورۃ بقره ان الذين كفروا كناكسان چې حق پټ کړی یا كناكسان چې انکار کړی د عزت دی وجنا سوان علی برابر دوی باندې انبر دم کتیارې دی ان کو بیان وته کې هم لم تزم تون درم لانی اره یې بیان نه کې لای منون د ایمان راړي تو چې ایمان دې بیان ته بیسا جت ار ته منګوي چې عزت دی وجنا یا حق پټ کړی نو د ایمان در ته الله په ختم قلب کولی ختم الله علی قلوبهم مور والا لاری پڑونو باندے دا دی دا اگا حق پٹول دو جی دا دی زد دو جینا والا آسا میں دی پغگونو باندے والا آپ ساروں دی پسترگو باندے شاو پر دی دی ادیل عذاب لوی دی توائی ختم القلب او غبل توائی ربط القلب دا سوشو اتشو کنا او دنا ہم توائی ادخال علیب دال خی علیب ادخال دخل ننے دخولنا ادخال الہی دا یو واقع با شروع وی یو واقع با شروع وی اپا منز که یو بل واقع راشی دا اگر واقع واقع تر ربط نی تبا چی دا سی دی دی تو ادخال الہی منگو دمگ اصطلاح وطا دارا او عام مفترین وطا اگر جمله متارده وای په قران کې اعتراض متارده کوم نه راځه جمله متارده د دې یو نمونه وګورئ صرف سورته عنکبوت د ابراهیم السلام واقع شروع ده انا ته په کې بل څه شروع شي د آد نمبر 16 شروع د غواکه و ابراهیم یاد کړ ابراهیم السلام کله چې پلار کله چې قوم خدای عبد الله عبادت ټول اجزاو کړ الله له وتقو یرګی د الله نه دار کوم خیر رکھوں کوم دو تار دا تر دې پورې بودی تر دې آد نمبر 17 پورې نو بیا د آد نمبر 18 نه ادخال الهی شروع شي دا تر آد نمبر 23 پورې دا شپږ آیاتونه دي دا ادخال الهی بیا د ابراهیم السلام واقع شروع شپه ما کان جواب قوم وو نو جواب د قوم ده مګر دا چې ویوي چې وژنی دی نو دې ته ادخال الهی نو دا نجته وایي چې ادخال الهی څه دی ادخال الهی دا دپاره عموما دپاره تسلی وي دا برازي ځای په دای باندې یو د هغې نه د دې رموزو نه یا د اصطلاحاتو قرآن کرنه الامثال مثالونه مثال لپاره د وضاحت ښه عرب وایي الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام چې خبره وشي په به مثال پیش نشي نو دې مثال داسې لکه اس دی خو د اس واګې نشته نو چې د اس واګې نشي پاره باندې لاړه نو په خبره باندې ته مثال پیش کړې لکه ذهنونه قسمه قسم وي بعض ذهنونه وي چې هغې په مثال پوهېږي په بل څه نشي پوهېدی نو مثال په قرآن کې مثالونه دا ډېر دي موږ وایو چې دې دا مثال دی دپاره هغه ځای کې به د هغې مثال بیا موږ وضاحت کوو مثالونه بیان د مثالونه او یو رسم د رموزو نه یا د اصطلاحات د قرآن نه قصة القرآن واقعات د قرآن کریم ګوره په دې واقعات او مثالونو باندې په دې باندې اثبات نه کېږي ښه په دې باندې صرف وضاحت کېږي یو مثلې اس بات بس شکیږي په څلورو شیانو په دلال عقلیه نقلیه وحیه او په الحلف په واقعاتو باندې او په مثالونو باندې وضاحت کېږي نو بعضې خلک په مثال باندې مسله ثابت په مثال مسله ثابتیږي نه وضاحت پرې کېږي او په واقعاتو باندې اس بات کوي بھائی په قصص په کیسو باندې واقعا مثلا ثابتیږي اس بات دپاره دلال عقلیه نقلیه پخې یا وحیه نو یو لسم د رموزو نه یا د دغه نه عنوانه د اصطلاحاتو نه قصص او دولسم العقبات عقبات د عقبه جب عقبه ویله کېږي نو مشکلاتو غونډای ته دا شپږ ذکر کوي په سورت آل عمران کې په سورت انعام کې شپږ ذکر کوي وګورئ لږ ځا بیا بس مو اعتراضونه لګي وګورئ ځا بیا به خوند دل دی بیا به زیات درکړ انشاءالله سورت انعام کې نمبر 53 وګورئ لومبه 53 نمبر لومبه لومبه عقبه کله چې ته قرآن زده کړې خپل علاقه ته باجوړ ته لاړ شي یا دیر ته لاړ شي یا سواد ته لاړ شي او متل یې شروع کړه که نه لومبه عقبه په تا راځي مولا ته به بوډا ته چې ورشه ورپسې ابا ته ګرم کړی چې راشي نو تا ته به وي لکه دا پرون با جولا شو یو دوره دې وکړه تا بیا درد زموږ مولایي ته به د شلو کال نه لګیا دی هغه درد نه شروع کړه تا ته خو بس لاړې یو دوره دې وکړه بیا درد شروع کړه دا څه کوې نو جواب دا ړومبی ستا دغه دی وکذلک دک رنګې لکه څنګه چې ستا دشمنان دک رنګې فتنه بعد امتحان کړو موږ د امتحان کړو موږ د بعضې دی په بعد باندې څه دپاره یقول هؤلاء من الله علیهم من بیننا دا کسان چې احسان کړی الله په دې باندې زموږ منځ کې هلکه اته دور دی مولا شوې چې مولایي صاحب زموږ د پلار په نیکه مولا دی هغه موږ ته قرآن نه بیان کړی ته قرآن بیان کړې دا اته دور دی سره راغلی واخا بابا جی په خولې دې ګل شه لکه مولایي صاحب نه بیان کړی ښه شکر دی تاسو جواد مخته علی الله بعالم شاکرین انا دی الله خوب و په تابیدار خو شکر دې د الله تابیدار کړ علما قسم مولا ته بچ ګم بیا غلا کړ او دې نشی ویل چې مولا می غل دی کوی چې غل ساتایت کیږي او کوی چې دې د کړی نو بیا مولا بر بر دغه کی بربندیږي با دې لا پدې کو تخته ده دا روم باندې عقبتا پات کړه دا امتحان دی دا د مبلغ یو دا ٹریننگ دی یو د مجاهد ٹریننگ دی په یو یاد کې دی انشاء الله سور بقره یو د مبلغ ٹریننگ دا شپږ عقبی دی چې واړی بیا به ته ٹریننگ شوی دا روم باندې ده دویمه عقبه دی به بیا میاشت و بعد راشي دا ټول کذالک قاعده مستوره ذکر کوي چې خامخا همیشه به داسې وي دویمه عقبه ورپسې یاد نمبر 55 کې وقذاکم فتل آیات ادا کرنې بیا بیا بیا نه موږ دلالت وی ولې تاسو تبین سبیل مجرمین دا ډېر راغلی بیا بابا هلکه ده یو مسله یې زده کړې ده ګوره پکې دا ده تور ښکلې میاشت روان ده رمضان د دې میان وکړه دا د لوی اختر میاشت ده د قربانو خبر وکړه د خلکو بودونه خراب دي او درسونه باندې پوهېږي د دې بیان وکړه ته به وتای بابا جی علاوه وکذالک دا کرنو فاصلو بیا بیا بیانو مگر دلالتو علاوه بیا بیا بیان کرو ما پیغمبر وایا دیار رس کال تیش دا مطلب بیان کرو دا بود دا روجی خبر بیا دیار رس کال بات شو دی و ما غلا یو کالو نا بیان کرو بابا جی سب رکا و کذار کرو فاصل آیا آتا ادا کرنو بیا بیا بیانو مگر دلالتو این صدا پار لیتا تا بیان سبی مجرمی پار چک کارشی لار دا بیمانو بابا لوی بیا بیا توید بیان کرو چی پچابا دلک چی پدر دیوی غیر دیکھا نا یرا بم بد نہ لگے ہو خبر پوری پم پ قران میں بچا بد لگی نا نا نا توبہ توبہ دا تو ما تو جگہ قران میں نا نا لڑ بش بیا لڑ بابا دے پم حق دو ما قبر او گٹلا اس بدے سے مودا سوچ کے چھ نہ سو کو ہم لا بے تن تن کی تورشا دے بیا راشی وہ بہت کثیر شی دے بیا راشی بیا بدے سے تا تر لگیا شی آد نمبر 105 ګور دا درې ماقبا وکدا کوم صرف آیات ادا کرنګ بیا بیا چلو موږ دلالت وي ول یقول درستا دې پار چې وای دی چې مې درته مې من تعلم تا چا نه ذکر استاد سوګ دی دوه معنی نور بیا وو دې پارا چې وای دی چې چا نه ذکر دا مثلا استاد سوګ دی ول بین قوم عالم ته وته استاد دوم نه اخلي چې ګل بهار کې پلان کړي کنزل به شروع کړي تب کان تب تب وته بابا پر استاد می او الله وای چې اتبع ما وحی الیک من ربک تابع شدا کتاب دا مطلب چې وای کول شته ته درستانه مطلب دا رب لا اله الا هو نشه بل د توحید الله نه وار اچ څوک دا مطلب نه منه مشرک دی بابا ولای وار مشرک مخ وړ مشرک خدای خطا دا ما ته مشرک وي تا دا حکم کاندل وینا پلار بلی مشرکی استا مور مشرک استا نیکو مخ مشرکو خطب کاندل نکی خواه تا تشل خی آد نمبر 108 کی وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ دُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اب بیدمی مکوا دا کسانو چرا مت کئی بید اللہ نبل سوکا گنی بیدمی بو کی دا اللہ سب عام دے شتم خاص دے سب عام دے کاندل لم شامل لے بیدبی لم شامل لے ولا تصب اصحابی نو چې واپس ته وای چې پیغمبر خو چې لا تصب اصحابی نو یو صاحب خو کنده نه کندل نه تا کندل نه کړی خو ته چې وای ادای کړی دا بیزتی خو لکه کنه ولا تصب الذین ابیزتی مو کوئی دا کړی چې رحمت کوي بی الله د ولینو چاله په عزت اخلا دا نه لکه ودل یو کات راغی سترګې پړتی دلی وه خو شیخ ته مخ نه چا ویل چې پلانګې دا مسله وکړه غلطه او خلکو اوس سترګې ړنده کړې ده چې راغی وی ما له چا شیخ وی خی کړي دوام چې دواړه سترګې ړندې کړې وی جی ولې وی تا ته ما دا ویل تا چې ویلو توحید بیان کو توحید بیان کو وی د پیر بابا نه خود ما دا سپلی مخی دي په دې کې ما چې چولی ما خبره ټیک کړوه نو خپو نہ ادغینو مې بچ کی پیر بابا ما ادغونو نش بچ کو خو خبره به ترقی کړو د باد خلکو چل نور دی توحید بیا نه یې سو غل اخری نو خلق دا مو خطا وی چې پیر بابا ما سپلغ مطلب دا چې دا سپلغ نه خېدی نو د ازغه ارغزه مو بچ کی کنه پیر بابا ما نه بچ کول شي خپل کې بابا شیخ وته دا برست ما ته دا ویل چې ته دې دا خبرې کو توحید خو دې بیان کړو خو غلط دې بیان کړو ولا تسبو الذين ابي ادبي مو کوي دا کسان هو چې رحمت کوي بيد الله نه دا اولیاء نیم چلی پر احترام میخلا ده که اللہ نیکان بنگی دی سه گناه گناه خودی مشرکان و دی پیران رو دی دی وقتی یا دی ناکار مولیان چی خلکو تا که مثلا نو بیانی پیر با باک آکاس بایی خو مبرا دی دینا انشاءالله اولا که مبرا اون رو بی ما قالو اخو بیزار دی خبر دی چی کمی وی دی خوی رد کرده همیشا نفاسو بولا آدوانو نو بیادبی بکی دالا دو جی دشمنانا پس عبدالنا پویا نو تبا صاحب اسی ادفع باللتی احسنتا پا خطر که داغاغ کلاما داغاغ خبر رد که فائدال لذی بینک و بین و عداوتون کرن ولی اون خمی بس آده لارداد دره ما اقبا دیکم ختم شو خبران داتا اگتلا او سو بیا با دی او سر آدی پا دیر پا منظم طریقه آدم برکتا بارک دا دا سوما دا سالورما سالورما اقبا او با دیر عزی یا دیر مناظر که ساتا مولیان براولی آدارنگی پیران براولی خلق برا جمع کی شیر قرآن پسی راوستی اٹول در طول دنیا مولیان شیخ ویوی غویان بولا لالی دل مولیان ناس و سورت نا ای ما تا موری چی رتا چی دا مسئله کولی نما تا بدویل ما بلواده نو کن دا خودی دی وجدی ما چی تقاب مکو ما وجل نشی اتا بیغم شان چی میدان دا شیخ راغه دا ایک سو بار نمبر آیا تھا وہ کزال کا دک کر گئے گردو منگ دو پاردے رو پیغمبر دشمنان شیطانان دے سانان و جناتو نا یو خی وسوسی چی بادی دی دی شیطانان الہ باد ان بازتا زخر والکول گروہ ملا ما خبر دو کے زخر والکول دیتا ہوئی چی دن نا گندی زارا بانے والا رنگ ورکی دی دین نو دا بری وائی اگر کتابو کی راوڑی چه بابا مدد کولیش که من زهبه لا بلدتی و من زهبه دچار چه شه روک شی کتاب که روڑی دی شامی که روڑی اجاز شه روک شی فلی از سپا تا اقدام لا مصر و کدامون مصر تدوالی وای او دی وای یا عمر ابن حمدان اللم ترو در دوال لتی که دما روک شو در شه دران نکو نو اخرج تو کان دیوان اولیاء دی اولیاء دفتر رو بدنوم خارج کما نو شرط طالب شی ملاو شی کله وای کنجش نشین بر قبر ور کتاب کی روڑی دی چې کنجش نشین بر قبر مردا بی دانت ما دنر چې چنچا په قبر کی نی کنه نو مړی ته پته دی مدد نر دک ما را من خو جو اندی مو ته پته دی چې چنچن کی چنچن کنه او چنچ په بلې دغه ته پته لګی کارغان کی نر کم دی ماده کما دا ابا ابا ته پته لګی کنه دو دو دو غزلان دی خاور کی بابا وینغه ته پته جام چن چن دی نو موږ وو خا چې دور پته ته لګی نو بیا د خدای دی ولی ولا بیا چې دو غزون دا غدا در راوته نه کنه نو بیا په دې کپرو وې ساری په دې په دې کپرو باندې بیا خو زاد ارتي لان دروته مخیر ته لوینی بیا حیا انسان ته بیا اصل دی بابا لا بیا خو د ارتو لیدل کنه یو دلی شیخ قرآن رحمت الله علیه دغه دشمنو خانانو کې ته پنځیر خانانه په نوم خانان دی د کړي زمغه غریبانان دی مال یی دادونه نشته خرڅ کړي خو نوم باندې خانان دی خان کاکاو شیخ بوی وی به دره ماده شلو ځوانا دشمنان ډیر دی ته با برباد کی شیخ وی بوډا ما چې دی یو مخ و ما خو غره وای چې ګور بوډاګان وای یو دلی وس روانه ما وی یو دکاندار تھا دی ولار شدول ما تا غت ای لانگی خان وی گوی چھ ہاں خان بابا یارا دات خلق را پیرا چھ یو لی اول مزئی وی ما خود پلان کی خان نی خپل زینی ما غستا تہ پلان کی خان مور میں بوتلا پیر بابا رے بوتلا کا کا تے بلا میں بوتلا اب بک بابا رے بابا تر بابا میں بوتلا خان او کر دو کی سے خپل او کر خلق ہتے لگے غل خری شیخ وجی خبر خلاف ما مگر دکاندار سے پلان کی خانا یا وجی ہاں مولی سا ما تا چیا سی او خدا بربند پوجرا کیو گردی شتول خلق ول دا ارس وی نی بربند دا خدا وکور تا فری خو دے ش فری سو بنا دا ول دا کنجرا ما جی دی خان بابا خدا کنجرا پیر بابا خدا خسړه بسترګې پټی کړی اخو خد د نګور خو غتر بخوا کې بدمعشان بمو کنه ا بدمعشان وته کړی د خد خو ارثو کتل کا کا د زرم بدمعشان خو او شاکشته مړی کدی دای خدا کیده نه پیدا سده ماجدا که مې کنه یا خو بابا چې مړی نیوی نه نو د بیا بیا ټیک ده خو ستا ودا کړی چې مړی وی نه کنه نو چې دوه غزو نه در راو دی برا نو بیا په دې کپړو درېږي بیا ودا خدای له دلار څو دی دا کنجره ده نو دې به وای کنجش نشیند بر قبر مرده بداند مادنر مرده ته بد دی دا نر ده کنه ماده و بیا ودا خدای دې ارته ګورې ستادم کړې له وکته ارته له وکته بیا مزه د دې خبر دی ولی شاکاینه وای په شاف روسو تر دا جو کونه را لونینی باباګانو په شار راځي کنه ها په دې خو پوه چې کونه مې نینی بابا تقبل نور ته خی اكونه د نغې ذات ظالمان دینو مشرکان نو دا شروع به نو چې دای د خپل بالکل یعنی هغه خبر چې دین رنگ ول ورکړي د قران او سنت ای با ګند نو ستا پسې ستا جواب یې ذکر روان دی آیت نمبر ورپسې 114 کې اپا غیر الله ابتغی حکم من قران پر اوچت کې دا دی او خلکو دا کتاب وینې تاسو ته به ځان سره به خپل قران وړي وایي چې هغه نه قران دی وعدی چې څه بکوا دوکه نو قران یو دلیل پیش نه کړ او زه د بل کتاب منم نه دا دی چې دوی دا ټول د قران نه خلاف وي قران نو دا د قران نه بغیر د بل کتاب ومنم او دارنګه او هو الذی د الله ذات انزل الیکم مل کتاب مفصلا چې را لګلې په تاسو تاسو کتاب مفصل په اصول د ایمان باندې تفصیلی د اصول د ایمان قران کې دی خانه په نور کتابونو کې نشته د یوسف ګدا په کتاب کې دا نشته د یوسف د ګدا کتاب نه موږ ته پیش کړ چې کنجکس د سینت بر خبر دارنګه د شامی کتاب نه موږ ته را پیش کړ د بل کتاب نه موږ را پیش دا موږ دغه کتابونه منو و دې کتابونه موږ د قران مخ ته بل کتاب نه منو خانه قران کې موږ ته وخت چې آو چې خدای پاک چرته چاله اختیار ورکړي چې ته جوړه سه بده جوړه ما څوک تمال دارو څوک بده مال څوک چاله بچی تور که چاله بدور خو خای موږ ته اپا غیر الله ابتغی حکم دا څه جواب دی اپا غیر د الله نه اولر هم بل پیس لکه ان کے وهو الذی ادا الله ذات اندر کوم کتاب فصلا چرا لگر تا ته کتاب واده پوتول دی ایمان باندې والذین تنو کتاب اگر چور کړم گئی تا علم د خپل کتاب صحیح عالمان دی یا لو پوږ دی چې ان مو نظر میرا وکا یا قران کریم را لګ گلی شه د رفسانه خالم بالحق د پر د اظهار د حق نو داستا نو دی بسو کی دی بینا قران دی په کوم نه راوستو غنا په سره غنا چې غنا کوم ولا کدی هډیر دی ور بده 100 لکه ستا جواب دی بیا و انت تر اثر من په الارض اكو چرته عمان دی زیاد دا چا چې پز بکی ککثریت دی عمان و دی جمهوریت زمانہ و جمهوریت کدی عمان ذلو کان سبیل الله نو گمراه بکی دا الله دی دین نا غنه په څه مدد قران په تل عمانو غنه کې خو همیشه پر غلط خلکی یا تبین ان دی روانه غنه الا دون مگر گمان پتی دلی خودشته و انهم الا اخرتون انی دی مگر اٹ کلیان داش تا لو ما کو دا نیم پات کړه دی لاړ شیخ پتر جمع شو چې قران او چت کو اشوره به وکړه پدی باندې نو یو یو مولا ته یو ټولو اخر کو دا دغه راوسته او وی ول سم چا نه پټکې پات شو په بدر کې چا نه بل اس خپل خپل پات شي په پانی باندې تختی لټوله په سوالو خلق بزرګونه باندې دا غز سلوره با قبر دیر سخت و اوز پینزم آقابا پینزم آقابا اوز بس ساد و مرگ بندو بس شروع شد پیران و مولان بیوزای شیم اوائی بیارا دا خودیر خلاور ده مناظر ترکی کی نا خدا سے بوکو چرای چی ختمی کو آت نمبر 123 و قطار کے جالنا پھر کل قرت اکابر مجرم لکن تو چیز تادوش منان دی لکن گردولی من پارے اکلی کی مشران دائی مجرمان صدر پارا لی ہم کرو پیا دی پارا چی پرے بھی کی پرے اکلی کی دا حق پارو تو خلاف دا مرگ بندو بات سالو کی و اما ہم کرو دی پرے بھی نشی کولے مگر خپل دانو سر ما چورون آدھے کی شور نشتے پشل قرآن میں اتل سملی شوی دی خام یو ځل چې قرآن راتلم د سیده کې به هغه کاروبار کو مشین مسله به هم کوله کاروبار به هم کو ځکه دین په دین پیسې نه ګټه دي وی راتلم نو زمونږ د کلي او زمونږ د کلي د زیدې په منځ کې مقبره ده غټه نو په دې کې راتلم ځان سره مې ذکر اذکار مې کوم وی دې کې یو کس راغی او ډزې شتور کې خودی بنا وی دوه کسان منډې کړه وی ما ته اړو نه کړه ما دا خو سیا به ښکاریان یا به دشمنان دي یا به سبی نو وی زه روان بدرې خواته جوړورسم د روسو نه یو اواز سړي اواز راغه یا خو ښه مست یا لیونی نو وی چې ما وکتل شیخ سخر و عمرا خان بابا وی ما ته ولې کاکا وی ته خبر نه وی ته څه وشو ماجدا وی دا تاته ناست و زمونږ د کلي سړی و د کړي دا تاته نه ته یې وژلې دا خو چې زه خبر شوم دی خو ته وژلې نو ما ورته چې کاکا تاته زمونږ وایي ما ته بس خدای وینو ما چې کاکا ته بېغمه شه الله به داشه ستا په بل څوک پیدا کړي ما بچ کړه چې بچ کېږي نو مړ بسې نور بسې نو دا شیخ وایي چې ما تحقیق وکړم نو زمونږ د کلي څوک کلي کې مولا او ناغه ته وایي چې کدی مړ کړه اندور د ثواب به وشي لکه مولانا خان باچا د تنګي د چرته دی هلته کې یو کس هغه یولس مړي کړو نو هغه مولیانو ته وویل چې یاره ما له فتوا راکوي چې زه څوک زه خو توبه وباسم نو هغه دا کې پیرانو مولیانو ورته وویل چې که داسې خان باچا دې مړ کړه نو دا ټول مړي به ته الله معاف کړي نو هغه بیا شهید کړه په هغه جومات کې نو کله که شهید هم بچن تاوان بس وکړي هغه چې مړ شن دی شاډن کې مولا و زرین مولای صاحب نو ما پسې به ډېر خبر کړو چې مخامخ ویلې ما ته به شیر قرآن ویلې خیر ما به ورته هم ګپ شپ لګو چې مطلب عزت پرې را ډېر کړو مخامخ په شابې دا انګرېز انګرېزان سترګې شنې دي او دلې د انګرېزان نه را دي پیسې را دي دی دا کوي دی دا کوي خیر یو ځلې ما ته وایي چې دا خان باچا نه و ما وایي دا زما د سبق ملګری و ډېر تیز و ما به ورته چې ګوره نرمي کو خو نه کوله نو دغه ماته مولوی صاحب ته به نه مرېسا هدو منو او به مقصد مړ شه کنه او شهید دی ستا څه پته دی زما وی دا خبره هم ټیک ده ما ګوره خو مړ شه په مقصد مړ شه کنه دغه خو بد خو نه شو پیغمبران مړ شوي دي په دې مسله باندې صحابه مړ شوي دي خو زما ستا څه پته دی موږ په څه باندې مرو دا خو د بهترین ژوند دی او شهید شه لکه صاحب یاسین په شان دی حتی به ویل چې ادخلو جنه دنش جنت ته وی او دا خبره هم ټیک ده نو دا اوس چې د مرګ نه بچ شي نو بیا به ستا باندې دا کېږي په تا به رپورټونه کوي دا سړی راغلی دی او به ملک د شرګردي خوري او به ملک فساد پیلاوي آر نمبر 129 دې صورت کې دا شپږم عقب اخر ده وکذاکن ولی بارد علی موازن لکه څنګه چې دی یو بل ته اوختي دي یو بل تایید کوي پیرانه مریدان اور کاران کی اڑو منگا بازال من باز تو ما کان سبون پساب داشی دی کہ ان کی اس بسا خلاف دی رپورٹ نہ کله کتل چې دی سال اسلام بارک اول به مولیانو فتوا وکړه د کوپر چې دا خبره کوي دا خبره کوي نو چونکه وجل خو نه شو نو بیا لار د روم باچا چونکه د روم باچا د باچا د لاندې ودا د فلسطین نه ځای انو باچا لاله مولیان هغه ته چې دا شاندار شان کنه هغه وی ښه هغه هم چونکه مشرکو نو هغه جوړوي چې مړی کوي نو پولیس راغه دی رااله عیسی علیه السلام پسې عیسی علیه السلام ناستو بر چې دی ولې دن نه لاړه نو هغه یو کس ورپسې دن نه لاړه او چې دن نه لاړه هغه الله ته عیسی علیه السلام اوچت کړه اسمانونو ته او دکه تړلې الله د عیسی علیه السلام شکل ورکړه او چې رابر شي نیشته وي ښه نیشته نو ونیسه مړی کړه خپل ملګری مړ کړه نو دا شان د عیسی علیه السلام د مرګ بندوبست کړه ستا خلاف به هم دغه شان کوي شیر قرآن وی وی د ایوب مارشلا 1965 کې یا 63 دشتم سو وی د ایوب مارشلا لګېدلې وه نو میجور یوسف اعلان شو د شپې چې سبا به میجور یوسف راځي که چا ته درخواست نو هغه لی ورکوي مطلب یې دا و چې که د کلي کې څوک خلاف وي ځکه راپورټونه به ورته ډېر شو چې دا وایي دی دا مولیانو راپورټونه کړو خو دې دپاره دا مجلس پراته چې کدی کلی کې څوک یې درخواست ورغه د خلاف لغونه کیس به زیات مضبوط شي شیخ امام یو خط ولیکه و ما د ولیکل په درخواست ولیکه چې تاسو جی پا پتور جام یعنی پتور جام کې شپې چې غلا کوي نو تاسو هغه نه صحیح ڈاکوان اور اج پسپینا جامک جو ڈاکی کئی درگاہوں کی نات یا پیسے خلق نہ تھی جماعتوں کی نات یا غلط طور کے پیسے تاس دوی ول نہیں سہی وی درخواست مور کا دان تا لان ما تخپل نم نکلو وی چاگو کت نہ غلطہ مل گرتا چا خدا دے آ خدا دے دی ما تا وی چی تدی کل تا کل را غلے وی ما تا چی دور کار سالوی کار مخ کے وی مخ کے چرتا ہیں ما د ته چې د مور نه پې ته کوم ځای خو ته لکه سال کاله مخکې بیا ما چاو و ما ته ته د کلي ما چې ما ته شجره شروع کړه زما پلار نوم عبدالغنی دی د پلار دا هغه د پلار او په دور پوښته کې مونږ د سپو خان او لدونږ د کلي دنګې چم ته اسب خیل ویل کېږي او بیا سپو خان چې کوم اسب خان دا په دور پوښته کې بیا دا د ابا اولاد کې زمونږ د علاقې ته دی پنج پیر کڑے دے دنگ دے دی تا باخیل ہوئے کی آبا چھے پا دور پشتا کی پا دور پشتا کی اگا دا دغا اولاد کی دے دا احمد خان پا اولاد کی دے دا یوسف پا اولاد کی دے او یوسف داغینا منگا ٹول یوسف دیو داغینا او یوسف پا دور پشتا کی دا یعقوب علیہ السلام پا اولاد کرا دی او یعقوب علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام اولاد زیر دے اسحاق علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام پلسم پوچھ کے دا ابراہیم دا نوح علیہ السلام اولاد کرے نوح علیہ السلام پلسم پوچھ کے دا آدم بابا ہاں تو بیا ہوا ہے ماں بیا ہوتا گٹولا وہ ہوا تھا تفصیل ماں خود گٹ گٹ ہوئے لے وی ماں تا وی چی راشا تھا وی سیر تک رو یو کا درخواست را باتا وی جدا دی مولیان پتا درخواست کرے چی دیر آگلے دل تکی پساد پیلا ہوئی او دا دا دا غی جنٹ دا د تروسو وی خیر ما ته وی ما چې خای ما خاندل وی ته سوای ما دې سو ماما وی ته پم دغه وک کنه هته کی زما جنا ولی وی ما چې دې ریګم د الله نه وی دې کړه دې راست ما ته دې کړه الله رضا کی دا سر سر سر دغه زما په خلاف کې درخواستونه درخواستونه کوي کوتری دې کو کو کوي چې او دا کی په معاملې شکر خو دې ریګم کې دینه بدلا واخلم دانی چې خدای رضور اور پیدا کی ما ماب کړی دې دا شپګما اقبرا دي ته موږ اقابات ستا هغه شپګ د مصیبتونو تکلیفونو دا امتحانات دي بلکې دا ټریننګ د مجاهد خان په دې موږ تفصیل بیا کوو دا خو ما غټ غټ ویلې په الحال نو موږ دا اقابات ستا دا دولسم د رموزونو یا دولسم د اصطلاحات د قران نه او دیار رسما الامور المصلحه امور مصلحه دام یو دغه د اصطلاح ده چې کله یو سړی مثلا سخت راشي نو په هغې بیا مخ ته راشي اقیمو صلات او زکات یا څه نو موږ وایو دا امور مصلحه دي چې په دې بهانې الله یعنې دا کوه مزونه کوه پیسې لګو چې الله له دي چې الله دې امداد کوي امور مصلحه دې دپاره او نهم د نهم عنوان هغه د معرفت د نسخ نسخ څه ته په قرآن کې ناسخه منسوخ دا یو علم دی ناسخه منسوخ دا ضرور علم دی یو ځل امام قرطبي لیکلي دي لیدلنه جومات ته ساتېرېده نو په هغې کې یو کس ولیده چې هغه واز نصیحت کو هغه پېژنده چې دا خو دی پوهېږي نه نو راغ نه تپوس دا څوک دی چې ورته جی دا خلکو نصیحت کوي لیسه برجل یذکر الناس دا هغه خل سړی نه چې د خلکو ته پند ورکول شي ورته وایي راشه ته وایي ورته وایي چې راشه راغ نه ورته اتعرف الناس منسوخ ته ناسخ منسوخ پېژنې په قرآن پوهېږې ویله یهودا د جومات د بدبیمانه بچی خلک ګمراه کوي خپل هم ګمراه اور خو قرآن زده کړه کنه اسې درس لګیا کسی کې په جومات کې وہی شڑ مو کاش دی وا کہ ویچر تھا یا بعد خلق جمعہ تے شڑ چھوڑے میں اور قران دک نہ اصل گیا پٹکی موالی دی اب قران نہ پئی گئی اور جمعتوں کے غیر خلق خلق عمر کوئی کم بختانو ناسخ و منسوخ دا لازم یا بہترین علم دے لغت کی نسخ و لکھی گی لریکول ہوتا ازالے تھا لیکن نسخ تاریخ الاثار سیدھا را لدخبو قدمونه ختم کرو واشه دارنګه نتغت سیف و شتا گرمی دالا او جمع ختم کو پا اس پا لغت کی ولکی لرکول تھا اپا اصطلاح دا شریعت کی ولکی نسخہ یا حکم راول دا بل حکم پر ضائع باندے یعنی سو پوری چی دا نوے حکم نور آگلے ناغمک کی حکم چیو اگا قابل عملو پای بان عمل شروع دا رستے حکم چرا آگے ناغے منسوخ کا داغی بان عمل او اس باب دا نوے حکم چی دا قابل عمل شا خو پدی شبر آری عیسیان یہودیان نماند نسخہ یہودیان ول نماند عیسیانو ولی منگو تاستاز دین منسوخ شده حالانکہ نسخہ غیم مند خدا قدر انکار کو ملا خرامی کنن اگوی نانا زمان دین دا نسخہ رو منو نسخہ نیشتے بی ولی اللہ تا پتا نو چی مخی برا لگلو منگو نا اللہ تا پتا دا دا اللہ پا علم با دلیل دے یہ مخی نا اللہ تا پتا چی کم یو عمل دید پار دا کال یاد وقت دے ادین روز بیا کم یو ترک والا خدا لکه په ابتدا کې لاسو کسانو تر جنگ دل فرض او بیا الله نسخه وکړه هغه کوم منسوخ کړه لاسو او دوه سره پرې خو چې دوه نه بنور سو کېږي لکه صورتي ان پالو ګورې تفصیل په دې باندې بیا صورت بقره کې کوو ان شاء الله صورت انفال د ور پین څټو ګورې ناسخه منسوخ یا ایو النبی او پیغمبر تم هر د مؤمنین تیس کمونا علی صلات پا منزوانے والی حق تال دے موزی والی میں موز خو دیر در دے اللہ تا پدا جی موز خو بخزیم کئی موز خو عرصو کئی خو قتال دا بے قابل کی جاتا مطلب پا مؤمنانو کئی دا دی جیہاد جذبہ واچوا سکر دا جیہاد چکم دے پدے بان عزت دے دین پدے دے مسلمان عزت دے او پیغمبر تم ہر دے مومنین تیت کا ایمان والا کا ایمان پا کی تیت کا علق طالب جہاد باندے سورہ تیت کا داتی چی این اکم من کم اشترون سابرون کچریستانا شل کا سن کلک پا اصول دے ایمان یغلوبوی میاتین غالب کی یو پا دو سو بان یو پلس شل با دو سر جنگے دو سو سرہ وَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ اَكْوِتَانَا مِئَةٌ سَلْ قَسَانْ قَلَقَ سَو نُو يَغْلِبُ أَلْفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا غَالِبْ كِي كِبَا پَ ذَرُو بَانِ دَا قَسَانْ چِ كَافِرَانْ دِي سَلْ بَا ذَرُو سَرْ جَنْگِ بِيَنَمْ قَوْمُ اللَّهَ فَقَوْنَ پَدَوَ چِدَا يَا قَوْمِ چِنْ فِيهِ الان اس نسخہ الان خَفَفَ اللَّهَ عَنْكُمْ اس پک اللہ تعالیٰ دعوكم وَعَلِمَا پُوَدِ اللَّهَ نَفِيكُمْ ضَعْفًا چه پتازو بھی کم دور رہا یو دے زوب یو دے زعب زوب زوب دو بدن کم دور رہتا ہوئی او زعب دا قرطبی پر کرے او زعب دی ایمان کم دور رہتا ہوئی ذکر اسے ایمان کم دور رہا ولی دے چه آگا قرآن سا دخل کو تعلق آگا نیشتا کم چے رنبے ہو او ایمان مضبوطی گی پا قرآن بانے پو دے اللہ نہ پی کم زعفن چی پتا کبھی کم زورتی آد دی ایمان فانی اکم من کم پس کسی سانا میاتن سابرتن سل کسان کلک یغلیو میاتن غالب کی پا دو سو یو پا دو سل با دو سو جنگے مقی سل با جنگے لے ضرور سرا و یکم من کم الپن اکو چری سانا زر کسان کلک پا اصول دی ایمان غالب کی پا دو دروان پی کم دالا او دی دا ننس خرالا او دیکھے بعد علماء وائی چھے نسخہ نیشتے ندائی مطلب دان چھے بالکلی نیشتے گردان پر دی خب وکوئی نسخہ بالکلی نیشتے داد بعد علماء برکر ٹھول اکثر داد اگر دائے اصول دی چھے بالکلی نسخہ نیشتے یعنی یو شے منسوخ چھے داگر یو جز منسوخ چھے یو بالجوزے پاتی چھے لیکن دی داکے اول کے ضرور کسان تو دا زور سره سل جنگی دل چکمی یا دو سره لس کسان شل کسان جنگول دا فرض دو او داغی استحباب پاس چی اسم که سره شل کسان دو سر جنگی لاخره جائز دی خو فرض ندی او با دو سر جنگی گیا او کسا نو دا سشم نسخش منسوش یعنی غا پردیت منسوش نور استحباب اسم پاتی دے مستحب اسم دے کہ او سڑے لفظ سر جنگی دے یو سڑے اسم یو جیکٹ ہوا چاہیے جیکٹ ارے کاپیران پر اغوان ورشی یو خود مسلمانانو کی جیکٹ استعمال دار ناروا دے اکثر دلتا مسلمانانو کی جیکٹ استعمال دار ڈازو کی او خارق وہ جماعت کے مرکی دار ندی دا خو مسلمانان دی نکلا مسلمانان دی بدا کار کھو پر کاپیرانو کی ورشی یا خپل گاڑ ڈک کی دا بارودو نا اپا کاپیرانو چی زمانگ عمال گرے دیں دا دیو لکتا خواہ اس نیشتے دائی پلار دیں اگر آتا خبر کولا بھی وی زمانگ یا خپلو وی اگر تلو دا غطا افغانستان تا تلو تبلیغ لا وی اگر آتا خبر کولا چی منگا امیر ته ولې چې ورته تاسو خو خره سبدی را موږ روانو بیا موږ دا مرکز خولر چې موږ موږ دیرو ای بازار لګ لري وو چې را دنیا یو گاډی ته موږ اشاره وکړه ډیر خو له الک پکې نه اسو بیا گاډو دوه نه چرو خې دي ای موږ مخ کې کینو ول دوار په پتین ورس سې شی پروت وی چې را دې د مخ کې ځان ځای کړ وی موږ ته تبلیغ شروع کړ ای موږ ته ګور دوه خو له الک انو اسی وخرا به نو کله دې تبلیغ کوته دې کې جنت ته بلار شه دا به شه دا یو خواندل وي ښا ای ما ته چې مونږ ته وي چې په جنت جوړې رم موږ او کنه جنت پر مر او دې جنت غټو نه ورته کو لنډ لار دا خو ما په اسان داسا دا ډېر ګران لار دا لنډ لار نو خو دا خو به خی نه ما مونږ ته وي چې اروس دې غن صادر چر کوي ته وې چې مونږ صادر چر کوي دغه په پراتو موادو وې چې دا مواد نه خېدي جاڑو افغانستان شہیدان پلنڈا بانے نو دا خود کچھ پاگئی ٹھیک ہوا وہ تاہی کہ دو سو امرشی یا سلور سو امرشی دی سڑی با اللہ جاز اجر رکھا جدہ خبزان قربان کا گرا خویا خدا دل دا جزان قربان دا خانے دی نو دا اللہ سو کا سو سو جن کل جگہ دے مصحب دے اسو مکہ کئی او کنا فرض چکم دو پاتی دی اس منس خسک کرا فرض جات کے دارنگے لکسو دوے بھی سی پارنوں بے آیا تو گو رہی سيقول سفا تاسور لنا سيقول سفا من الناس ذلك وايبا بيوكوبان ده قال كنا ما والله انا قبلتهم التي كانوا عليها سشي ورد مسلمان عند قبله دي اغنى شوري فاغي واندي اعتراض پر نسخ بانے نبی علیہ السلام چی مدینی تا لارا نو اللہ پاک و تاوی چی دی بیت المقدس تر تا سا موسکوی چی سر دی یہود و تر ساز موافقت پیدا شی دا کاما دا اللہ کور دی بیت المقدس تا بیت اللہم دا اللہ کور دی نبی علیہ السلام خپاو دا کاما دا اتا پتا جی بیت اللہ دا طولو پیغمبرانو قبلہ دا خو اللہ پاک و تا جی نا دا بس طولو مردے بس سورت دو پاری خیر غشپار سوالس میاشی نبی اسلام آگی تا مخو کن بیا نا تا پا اکم را گئی دماز پخیدو موسر تیمو یا مازیگر پایی که چه داغ قبله منسوخ شوا بیت اللہ تا مخوار پا موس که نبی اسلام را تاو شو بیت اللہ تا مخوارو داغ چی بیت المقدس اگر دا نومدینی نا شمال طرف تا دی او مکہ شریف دا مسجد نبوی نا جنوب تا نو یو دم اباؤٹ ٹاؤن کو یا دی پلم خو یا پشا شو سنگ پشا خو پدان پدانی چور دی بل گرا ترا تاو شو ادی ترا چ کم روستو غروست داس تاو شو دا نو دی دا نس خرالا وای قبل منسوخ شو نو قبل پرنده منسوخ شي بالکل نه منسوخه دکد یو یو دغه بو قیدغه مقام فضیلتو د بیت المقدس خپل فضیلت ته او یو دغه د بیم فضیلتو قبلواله نو قبل کې دلته منسوخ شو هغه فضیلت یوزم پاتې نه لکه په بیت الله کې یو موزه په یو لاک باندې ده په مسجد نبوی کې په 50,000 باندې ده او په بیت المقدس کې په 25,000 باندې نو شي خوتم شته بالکل نه منسوخ شوی اگر فضیلت یو پاتې ده پوښ نو چې کوم علما وایي چې نسخه نشته دا مطلب دا نه ده چې نسخه سره نشته خو بالکل نشته چې هر چې ټول اجزاء منسوخ شي لکه د بیت الله غونه کې تر با قبلواله منسوخ شه بیت المقدس نه باقی د زایغه فضیلت خو هم موجود ده یا لکه دا جهاد دا چې اول کې لاسو ته ځان در جنگي ده فرض او دو تر نه فرضیت ختم شو او مستحب وسونه کې سره لاسو سره سر جنگي که ضرورت جنگی لاخنه پوه شئ لکه د دې حکم نه وروستو په غزوه حمص کې هر د خالد بن ولید شپېته کسان د شپېتو ضرورت جنګېدل جنګولي نو ناروا خو نه دي مستحب خو دي اوسمه خو فرض نه دي. نو په اصطلاح کې نسخه ویل کېږي د یو حکم په ځای باندې بل حکم راتلل څو پورې دغه نوی حکم نور راغلی هغه زوړ حکم قابل عمل و لکه چې کله دا نوی حکم راغی نو هغه ړومبی چې کوم دی هغه منسوخ شه او دا نوی قابل عمل پات شه او دې کې دا د الله علم ته اشاره کوي د الله علم کامل دی یا الله ته پته وه چې دې امت لپاره دا حکم تر څو پورې ښي او دې وروسته به لکمې خو لکه مثلا ډاکټر یو سړی ورشي ډاکټر ته وایي زه نا جوړم هغه د تشخیص وکړي هغه ته پته چې دو درې بیماری دي یو یې زکام دی یو یې بیماری ده یعنی تپ دی ورته بخار دی او بل کمزوري ده دله هغه درې قسمه دو ګولۍ ورکړي وایي دا درې ګولۍ به ساره یو دین یو دین یو دین ساره او غرمه او ماښام درې وړه به خوري نو دوه ورځې چې دا وخوري هغه یو باندې کې چرخه راښکلي داشن وایي دا به تکټ کې په درېمه دا به نه خوري بیا دا دوه خوري نو بیا یې ورته ویل چې درې د څلور ورځې دا دوه دوه خوري نو بیا به هغه یو تکټ دا بل بیا پوره میاشت خوري نو دې دا ډاکټر عالم الغیب اوسه خو هغه چونکې د هغه په خپل هغې تجربه ده چې دا یو ته زکام دی نو دوه ورځې کې خو دا زکام ختم شي او دا دغه بیماری به ختم شي دوه ورځې کې او بیا به څلور پنځه ورځې کې دا زکام ختم شي نو بیا به نو اول ته د بیماری هغه د تبې هغه ګولۍ ته دوه ورځې بعد کټ کړي هغه ته پته چې به تر هغې پورې ښه شي نو بیا هغه ته پته چې یوه هفته به په دې زکام باندې لګي نوره ځکه زکام دور در نه وځي نو چې هغه هفته بیا ور لګي چې دا بله به خوري دا بله ګولۍ پوره میاشه ځکه دا د بدن د کمزور د طاقت ده نو اوس هغه دا خو هغه ته علم غیب خو نه خو دا د هغه تجربه نو الله ته خو علم غیب ده کنه چې دا حکم تر کومې پورې مفید دی تر کومې پورې دا بل د کوم ځای نه بعد بیا دا بل حکم مفید دی دا د الله په علم باندې دلیل دی چې الله تر مخکې نه پته وه پوه شئ. او لسم اوس عنوان موږ بیانوو د موس کوو نو بیا بیان کړو ښه موس کوو موز وکړي یا ځان وکړي موس کوو ښه بیا به درس کوو تخته ما کریم د دغه آداب لحاظ وکړي او په دغه اصول باندې ځان پوه کړي لکه څنګه چې قرآن کریم وایي قرآن کریم کې الله ویلي چې لقد یستمع القرآن لذکر فهل من مدکر بالکل قرآن آسان دی بیا او که په دغه طریقه باندې نه یو ټول عمر به لګیایي زده به نه کړي په دې کې موږ شپږ آداب بیان کړو یو د نیت اصلاح دویم د قرآن کریم عظمت دریم د خوراک آداب د مجلس آداب د تلو راتلو آداب د درسګاه کې دننه آداب پنځه او شپږم بیا چې کور ته ورشي هغه آداب چې خلکو ته بیوي بیا موږ اصول بیانول د قرآن کریم د عقائدې دا په دیارو عنواناتو موږ بیانو په څوارلسو نو د هغې نه تر دې ځایه پورې نه قاعدې یا نه عنوانات بیان شوي دي یو د الله د کتاب نمونه زکول دغه نوم کې د کتاب هغه مقصد پروتي دویم جګم ده اسماء القرآن کې زکه په نوم کې ما د کتاب په نوم کې د کتاب مقصد ښکاروي دریم حکمت د نزول د قرآن کریم ترون د عنواناتو نه مونږ ذکر کړو مخاطبین د قرآن چاته خطاب کوي پنځم مونږ ذکر کړو اصول د قرآن کریم قرآن په څو اصول باندې خبرې کوي شپږم مونږ ذکر کړو طریقې د اثبات چې په څه باندې به ثابتې نو هغه یو دلیل عقلي دویم دلیل نقلي دریم دلیل وحي او څلورم الحل څو شو پنځم شپږ شو اووم چې کوم دی اووم بیا پیژندل یعنې په دې باندې ځان پوه کول چې کله بیان وشي خلک درې قسمه کېږي یو منونکي وي هغوی بالکل ټیک دي یو نه منکوي نه مانم ابو جهل ونه یې او بعض منافقان پاتې شي وایي نه مانم اتم بیا موږ ذکر کړو رموز د قرآن کریم اشارات هغه ته وروسته موږ دیار ذکر کړو یو زواجر زواجر د زجر جمع زجر وایي زورن ته دا زجر کله منافقان لهم ورکوي دا زجر مولیان لهم ورکوي امیان لهم ورکوي زجر مسلمانان لهم ورکوي یو تخویف تخویفات تخویف دوه قسمه دی دنیاوي تخویف یره ولا ورکوي چې تباه به لکه د عادیانو لکه نوح علیه السلام د قوم وغیره او کله اخروي تخویف ورکوي جهنم ته به بوځم عذاب برزخ چې یو داسې یو ژوند شته چې بایې کې به د دنیا په حساب به ته په آخرت کې د آخرت په حساب به ته په دنیا کې برزخ پرده ده هغه دا کې د جنتیانو روحونه په الین کې د دوزخیانو هغه په سجین کې کله چې قیامت قائم شي دغه روحونه به راوځي او بدنونه سره بدنونه به جوړ شي او هغوی کې به بیا دم نه شي هغه بیا اخروي ژوند دی او بل من ختم القلب کله کله یو سړی داسې چې په زړه دینه راشي نه منوي ښه پوهوي نو بیا له الله ړه مهر کړي بیا ورته نه حق درنه کېدی شي نو ته حق بهر کېدی شي دا د الله یو سزا د طرفه دارنګه موږ بشارت ذکر بشارت خوشخبري لکه مؤمنان چې مثلا مني خوشحالي ورکوي شکر چې قرآن راغلی دنیا کې د الله دوستان شوي لکه موږ تاسو ته وایي آخرت کې د الله جنت ته بوځي خوشحاله شي خوشحاله بشارت وایي خوشحالول ته پوه دارنګه بل تسلی دا مبالغ لور کوي چې یاریږه ما مړه تا نه مخکې پیغمبران ګوره تکلیفونه تېر کړي د هغې واقعه ذکر کړي دپاره تسلی و موږ ذکر کړو د هغې نه تشجیع بهادري ورکول چې یاریږه ما مړه بهادر چې وګوره صاحب یاسین څنګه ځان بهادر کړو څه نقصان وکړو جنت ته ډایرک لاړ که نه اگر رجل مؤمن چې کوم لګیا د موسی سره ملګری هغه څه نقصان وکړو بهادر شه مړه موسی علیه السلام دوګوره څلوېښت کاله مقابلې نه دي کړي مولی صاحب ته د پیغمبر وارث ته به نه کوې فرعون سره د وخت فرعون سره به ته مقابلې کوې که نه ابراهیم علیه السلام ته وګوره اور ته غورځېدلی لیکن مسترین ده پرېږدي ته وایي تشجیعات بهادري ورکول قوم له که د ابراهیم علیه السلام بچې نه اور ته غورځېدلی هغه نرمي کړې ده په مسله کې ته ولې نرمي کوې خو د هغه بچې به نه یې که نه چې یارېږي او اتم ربط القلب کله سړی کلک شي په مسله نو الله دا دوره مضبوط کوي دې بیا چا نریږي نه ربط القلب او نه هم ادخال الهي دا د واقع په منځ کې سایتون راشي چې مخکې روح سره ربط نه معلومیږي څه تعلق نه معلومیږي موږ دا ادخال الهي دا لپاره تسلی وي عموماً او لسم موږ ذکر الامثال مثالونه مثالونه دپاره د وضاحت وي کل د اور د اوبو مثال شروع کی کل د عنکبوت مثال شروع کړ د مچ مثال شروع بیان کی مختلف دا تقریبا څلوېښتو زیات مثالونه راغلي په قرآن کې آیا اوسه موږ قصص القرآن د قرآن کې واقعات چې پیغمبران را دي دا پیغمبران د واقعات چې محمد ابن احمد الادوی دا کتاب دعوت الرسول هغه وایي پنځوس پایدې د پیغمبرانو په واقعاتو کې چې سړی په سوچ په غور سره ګوري نو کم از کم پنځوس پایدې ورکوي سړی ده ان شاء الله دا تاسو تفصیل بیا کیږي وګورئ چې دغه څوره فائدې دي واقعاتو کې یو ځانه کیسې مې سي کغه نه د قران واقعات چې کوم دي کې لري فائدې دي بل عقبات غقبت سیده غشپک د مصیبتونو غونډای چې پای به اوري نو الله وته کامیابی کې هغه موږ ذکر کړو سورته انعام کې آیت نمبر 53 55 105 112 123 129 شپږ آیاتونو کې او دیارثم الامور المصلحه یعنی هغه کا یعنی یو ځای کې سخته مسله چې ورپسې د موز او روژې بیان شروع شي، مطلب د موز او روژه کوه، زکات ورکوه چې الله زړه مضبوط کړي. الامور المصلحه بیا موږ نهم عنوان ذکر کړ معرفت د نسخې. موږ وایو چې نسخه په دوو په قرآن کریم کې په دوو معنو راځي، په معنا د ازالې د لرې کولو، په معنا لرې کولو، لکه سورت راوړو زمونږ وختي راوړو سورت سورت سو حجر آیت نمبر 52 هلته په معنا لرې کولو دی. آیت نمبر 52 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في منيته غردل به الشيطان وسوتا خلقته في منيته بوارد دي پیغمبر رو بیان کی فانت قران لری کول با الله یا لری کی الله دوه معنی کول شي ماضی سمراری ما ته شي اوس او حالی ما ته شي فانت قول الله لری کی الله نسخه مال لری کول نور دهن کی مرادی ان شاء الله موږ شي ده نسخه په دې په معنی کله کله نسخ راځي په اړه د لیکلو لکه سور جاسیه وګورئ تاسو سور جاسیه 25 فارا انا کنا نستنسخو دا آیات ته حکم دی آیات سم دی هذا کتابنا دا عمل نامه دا لیک زمونږ دی عمل نامه کې لیک دی یانت علیکم بالحق بیان به کوي پتا باندې پورا انا کنا نستنسخو یقین مونږ چې لیکل مونږ نسخه په باندې لیکلو ما هغه چې وای تاسو کوم کې دا سور عرب کې وای ته په باندې لیکلو راځي. نو نسخه قران کریم په معنا دی ځالې لري کولم راځي په لغت کې اپ باندې لیکلو مرادي په اصطلاح شریعت کې نسخه ویل کیږي یو حکم نو راول په ځای د زوړ حکم چې تر څو پورې دا نو حکم نو راغلی دا زوړ حکم چې دا قابل عمل وو او چې دا نو حکم راغی نو دې سره د غړومبې حکم منسوخ شو. په نسخه کې د متقدمین په نیز باندې په یو آیات قتال باندې دا ته قتال باندې 1500 آیاتونه منسوخ کړو. نو بیا امام سیوطی رحمت الله علیه ولګید نو هغه تقریبا 480 آیاتونه هغه محمود بها وګرځول په دلایلو سره او 40 آیاتون ته پاتې شو پرې الله ته پاتې کړ بل چا ته پرېږو. نو بیا شاول الله رحمت الله علیه چې الله را پیدا کړ نو هغه د 15 کې صحیح تعویل وکړ امام البها وګرځوله او 15 ته پاتې شو. بیا د شیخ رحمت الله استاد حسین رحمت الله علیه هغه 15 کې هغه تعویل وکړ یو صحیح تعویل ګپ نه هغه امام البها دی وجه امام رازی هم ذکر کړی دي او نور مفسرین هم ذکر کړی دي وایي چې نسخه په احکام کې نسخه ده یعنی اصل په چېرم دغه ذکر کړی دی د کراچۍ د ملا صاحب مفتی شفیع وای نسخ دغه چې کوم دی یعنی چې حکم په خپل ځای پات شي دا اصل دا دی نسخه خلاف اصل ده. وای دی وجه نه کې سړی یو عالم داسې کوشش وکړي هغه منسوخ آیت قابل عمل وګرځي وای دا بهتر کام دی. نو د شیخ رحمت الله استاد هغه 15 کې مغه سوچ بیچارو کو هغه معمول به هغه بده وامه چې هغه دا د آیتونه دی ان شاء الله سوره بقره کې بعد آیتو نور دان کشته. نو نسخه په معنا ده لری کولم راځي په معنا ده په شریعت کې په معنا ده راوړو د حکم په ځای ده بل چې څو پورې هغه بل حکم نو د بل حکم معمول به هاو په ده باندې ول خلکو کو. اوس موږ لسم عنوان ذکر کوو الشان نزول. مفسرین چې وایي نزولت فی قضا دا آیت د پلان کی واقع بارک نازل شوی دی نو دا مطلب نه چې ګندغه آیت هغه سره خاص دی، بلکې مطلب یې دا چې په دغه زمانه کې د دې آیت مصداق دغه واقعا وه. بعض خلک په دې کې دوکه ورکوي، شان نزول بیان، شان نزول بیانول ښه کار دی خو دوکه ورکوي اکثره. هر یو آیات سره شان نزول لیکل دی، مطلب چې څوک ډو پوه نشي په قرآن باندې. قرآن خو راغلی و دپاره تهذیب الاخلاق، د سیاست مدني دپاره راغلی و، پوه شي چې اصلاح د فردو کې، اصلاح د معاشریو کې، اصلاح د اعمالو کې. نو چې ته هر یوه هغې سره ولګې سوار سو کاله مخکې سره، نو موږ له به څه پاتې شي. دا وایي فلانکي یهود دپاره او دا د فلانکي عیسایي دپاره، دا د ابو جهل دپاره یاد دی. نو موږ له څه دي؟ موږ له دا د جنت ده، د جنت دا د صحابه له دي بیا نه نه بای. قرآن کریم اصلاح کوي د معاشرې. قرآن خو دې وجې نه العبرة لعموم اللفظ دی، لا لخصوص امور دی. د قرآن کریم د الفاظو دا عام دی، دا ته دا نشي خاصې کا. هغه زمانه کې لکه مثلا حوله، حضرت حوله رضی الله عنه ایته خاوند ویلو چې انت علی کزار امی، اتشتمه سپاره کې لومبې صورت دی، ته په ما داسې لکه چې خپل مور تر د شانه ملاوېږه. دا ډېر لوی خطرناک خبره. دا لفظ چې په عربو کې دا قائم مقام د طلاقو، دغه حوله بیبي ته خپل خاوند وې، هر راغلی نبی اسلام ته فریاد کوي چې یا رسول الله ما ته خاوند دا نبی اسلام وته ته خو طلاقه شوې، ته کو کوم نور راغلی. هغه فریاد کوي الله ته او نبی اسلام ته کوي چې یا رسول الله، نو الله ته ووایه کنه چې ماله سودا وکړي، ځکه د بوډای ښځې ما مال زما دې خاوند وخوړه، زما خېټه هغه تشه کړه، بچو بچونه بچی بچی مې ول راړه، اوس زه بوډا یم، زه به څه کوم، بل خاوند هم نشو کوله کو کوم، نو بچو سره به مې څه کېږي. ادا فریاد کوي چې د الله حکم راغی چې د دې دپاره حکم دا دی، دغه سړي زیاتی کړی دی، د یو جنس صفت بل له ویلې، دواړه ښځې دي خو یو د یوې صفت مور ده، د بلې صفت ښځه ده. نو د یو جنس یا د یوې صفت یو جنس ده دواړو، د یو صفت بل له ویلې، نو په ده باندې زه زیاتی کړی دی، ظلم یې کړی دی. نو په ده باندې به غلام آزاد، که غلام نشي آزادولی نو دوه میاشتې روجی بندسي، من قبل ان یتماس، د ملاوېدو نه مخکې. اوس پر کنو سبا څوک دا کار وکړي؟ نو که دا حکم پرې ولګې دی، بس دا خو د هغې دپاره. یا مثلا حد قذف، یا تهمت حد اتیا کوړی دی سورت نور کې، ادا راغلو د حضرت عائشه رضی الله عنها باندې چې کوم تهمت لګولو کومو خلکو، نو الله پاک دا حکم راولېږي چې دی اتیا کوړی وایي. اوس کې یو سړی یو بندو لګي هغه په چا باندې، یعنی تهمت ولګي د زینا، اګوان پیش نه کړی شي، نو به اتیا کوړی خوري، نو به څه شي؟ دا خو د شي دپاره نه به حکم عام دی. نو دې وجې نه حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه اظهر الاشیاء فی فهم القرآن، په قرآن کریم کې دا شاه نزول بیانول د ټول نه نقصانی شی دی، د قرآن کریم په پوهېدو کې. ځکه نو قرآن خو راغلی د خلکو د عقیدې د اصلاح دپاره، قرآن خو راغلی د معاشرې د اصلاح دپاره. نو هغه وایي چې دا یو ډېر ظلم دی خلکو. نو شاه نزول بد نه دی، بعد یاتون داسې د هغې که شاه نزول بیان نه شي، بیا په سړی نه شي پوهېدی. خو هر یو هغه چې خام غته شاه نزول بیانې او هغه لګیي سره ځان ته وباسي، اخ د مودیان دغه طریقه ځان ته وباسي، ادار پلانکي دپاره دا دین پیروشي چې بهی کوي ولا تشتر بیا تمام کړلی وایي، دا د هغې دپاره و چې په دین به پیسې نه اخلي. خطه یې اخله، د هغې زم بیان کړی که دا یې مدخه کړې ده، ای خو زم بیان کړی دی، په دین باندې پیسې ګټي. نو ته ځان ته مسلمان ته څنګه اخلي په دین باندې؟ نو اصل دغه شاه نزول بیانول ښه خبره ده. دارن ان الذي يكتم ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لهم لا يلعنه الله ولعنهم لاعنون. چاچی حق پټ کو، توحید پټ کو، بیان نه کو، سنت بیان نه کو، نو په ده باندې لعنت ده، دا الله او ټولو خلقو لعنت ده. وای دا یهودیانو دا بیت زیما چې موږ توحید بیان نه کو، نور مسلې بیانو او رد شرک نه کو، موږ پکې دا په ما باندې پتا باندې ځان ته مو باسا په دې شان نزول کړي، دا ټګي کوي ځان ته وباسي. او یهودیان هغه پخوانی به کراګیری آیا هغه د هغه زمانې مشرک ابو جهل، دا آیت وایي ابو جهل لده، ته ابو جهل دې زمانې دی، ته مصداق د آیات مصداق اوسته هغه زمانه کې دا کار ابو جهل کو نه، هغه دې آیات مصداق هغه بوت ته سجدې کول، ته قبر ته سجده کې، ته ابو جهل دې زمانې. د هغه زمانې کعب بن مشرف په دین پیسې ګټلې د دې آیت مصداق هغه و نن ته دې زمانې کعب بن مشرف چې په دین باندې پیسې ګټې ته د هغه د دې زمانې کعب بن مشرف یې پوه شې دا طریقه نوشان نزول بیانور ښه دي لیکن لګول چې هغې سره ولګو خامخا هر یو یاد دا ټول آیتونو باندې شان نزول دا دی د ځان نه جوړ کړي دي چېرته یو نیم آیت سره شان نزول شته لکه څنګه چې ته موږ د حدی قذف والا یا د حضرت خوله رضی الله عنه ده بعد دوه درې آیتونه نور هم دي چې هغه هغې سره لګول جایز دي خو دا اوس دا نه شته ټول آیتونه سره لګوه اذان ته وباسه اوس یو لسم عنوان معرفت د محکم او د متشابه د قرآن کریم کې بعض آیتونه محکم دي چې د هغې معنی کې تغیر او تبدل نشي کولی هغه څوک روانۍ هغې کې نشي کولی ما شعور دغه دي او بعض آیتونه چې په هغې کې هم متشابه دي مراد معنی د غیر مراد مراد معنی د الله یو وي او دا ګنده سړی چې دی غیر مراد معنی ته وایي لپه دغې له شامل یې هغه معنی له خو د الله مراد معنی دغه نه اندې ته غلطه معنی واخلي څه دپاره دپاره د شرکیاتو د خپل مطلب دپاره لکه تاسو دغه وګورئ سورة آل عمران وګورئ درېمه سپاره آیت نمبر 7 وګورئ ځان پوه کول په دې باندې چې محکم آیت څه ته وایي او متشابه څه وایي لکه قرآن ګوري چې دې نیز زده کړی دوکه کوي به دې خلک اوس ګوره ښه د دې نه دا ثابتوم چې د قرآن کریم پر د پر مسلمان باندې دې آیت نه ثابتوم نه ته اوسه انشاءالله هو الذی انزل علیک الکتاب دا الله دا چې را لېږلی په تا باندې کامل کتاب ایمانیت قرآن منه آیت محکمات بعد نه آیتونه محکم په خپله معنا کې څوک پکې بدلی نشي راوستی هن ام الکتاب دا اصل کې ام ویل کېږي مور ته مور د بچو اصلي مطلب دا لکه مور ته بچی را غونډېږي که نه د کرنګې دا وخورم چې نور دی متشابه دا متشابه آیتونه په دې محکم باندې به تلې خو مور باندې د بچي پېژند د پلانکی زیاده کنه نو د کرنګې دا آیتونه چې متشابه دي مولا ته به یا ناکاره پیر یا ناکاره مولا متشابه تو کتاب سره باس کوي نو تا ته محکم آیتونه وي لکه علم غیب بعد آیتونه ثابتوي علم غیب ثابتوي د بعد آیتونه نه لکه سورت آل عمران کې وګورئ یو آیت ده 178 نمبر آیت غالبا وګورئ د دې نه بیا به ثابتوي غالبا موږ نه خو یېر دی خو جوس خدای دې کړي چې هغه ما کان لا لذر المؤمنین چرن دی الله چې پری دی مؤمنان الله ما پاغل باندې چې تا پای کی گډ وډ نه پری دی چې مشرک موعد به یو منافق موعد به یو بنی حتا میذ الخبیث م طیب ترې پر جدا کی الله پلید د پاکونه چې وی خجدا پلید دی دا مشرک دی دا بزدل دی ادا کلک دی آداب المواحد دے پاک دے خیئے دے دی سا طریقہ دا دے یو طریقہ ہو دا چی پیغمبر تا بے وحی اکڑا چی دا پلان کے بیمان ہے دا پلان کے ایماندار دے او سو پیغمبر نہیں چی دا غی طریقہ سا دا دی آیت کے دے چل خی چرین دے اللہ چی پرین مومنان پاغ بانے پاغ اللہ چی یہی تا پاغی بانے چی گڑ وڑا تر دے بول جی جدا کی پلید دا پاکونا وما کان لاولی اطلاقوں او چرین دے اللہ چی خبردار کی تاس بو په غیب باندې غیب چې تاسو وحی کی ولیکن الله یجتبی لیکن الله چون کوي د پاره د وحی د خپلو پیغمبرانو چالې چې خوښه شي پوه غیب څه ته وایي وحی تاسو الله وحی نه کوي هر چا ته اوس خو وحی نشته د نبی اسلام په زمانه کې وحی وکه نه نو پته به لګېده چې پلان آیات به راغی نو پته به لګېږي چې دا سړی دی د دې آیات مصداق دی اوس به تاته منافق څنګه پته لګي د بېمانه نو دا طریقہ ده چې په امنو بالله نیمان روی په الله باندې پیغمبر د جهاد وان تو مینو که تاسو ایمان رو د الله پیغمبر په حکم باندې جهاد هم کو وتتقو ځان بچ کو فلکونو په دې کې موږ ته چلو خو چې کله جهاد راشي نو منافق به دغه ځای کې بېایماني کوي او دې دانه منافق دی څه کوي ولا وما كان لو چرنه الله چې پوه کې دا په غیب ون لیکن الله چون کوي د پار د غیب چې د پیغمبران له غیب ورکی چاله چې خوخه شي عجيبه نو دین او سیدا د اواد د دی پور لکه مخ ته د جیاد منافقانو باس شروع دا یو خوله چې منافق با څنګه معلومه چې جهاد راشي پته بلګي نو جهاد چې نه هر ته مؤمن دی او چې جهاد راشي به پته لګي چې منافق څوک دی او مؤمن څوک دی دا څنګه نور دانو کې بعد آیاتونه دي هغه دې شی دا ثابتې غلط نو چې اوس د دې او د نبی اسلام علم غیب ثابتې کړم او د هغې لپاره څه طریقه ده محکم آیاتونه وګوره اوسه محکم آیات وګوره اوس دا لکه سورت انعام کې وګوره آیت نمبر 50 ولې پیغمبر اسلام پیغمبر نه ده 150 قل لا اقول لكم وانا امتعصا عندي خزانه چې ما ته خزانه ده الله ولا علم له زه نه پوهېږم په غیبو باندې ګوره دا محکم آیات دی سپا بالکل دی دوی معنا نشي کېدی هغه دا خو شوبه راتله چې لیکن الله چې مې روسوي الله چونکی د پاره پیغمبران د پاره د غیب غیب له ورکي نه غیب نه ورکي هلته ورکړم بیا پیغمبر علیه السلام ولې وایي چې الله علم غیب باندې نه پوهېږم دارنګې په دې صورت کې آیت نمبر 58 وګورئ محکم آیات وعندهم مفاتح الغیب او الله ته چا بیان د غیب دی غیب الله ګویا په صندوق کې بند کړل که استغاره کوي مثال پیش کوي لا علم الا هو نه پوهېږي په دې غیب باندې هیڅوک هم بېد الله نه هیڅوک نه پیغمبر نه بس لا الله ته ذکر کړي نو هغه آیت به تا ته سپا چې هغه کې دا معنی ده کوم چې بریلیان کوي چې نبی اسلام علم الغیب دی دارنګې صورت عراف وګورئ آیت نمبر 188 دی غالباً قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وهذا مالك نه د پاره د خپل ځانه د فایده ته نه نقصان ده پکور الا ماشاء الله لیکن هغه چې غواړي الله نه فایده نقصان راکی ولو كنت نفي تصرف او دا نفي الغيب ولو كنت علم الغيب هغه چې روي ته پويدون کې په غيب باندې کدا علم الغيب لا استغفرت من الخير ما بخام خاط زیاد کرو ځان له خير ته شي پاره وما ما تنسو انو ورسه ما ته استقریب ما ته پتا چې دا کار د خیر دا د تاوان دی دارنګ اور په صورت وګورئ تر دن بال آیت نمبر 60-61 وګورئ دلته ما دا محکم آیتونه دي ښه آیت نمبر 60 شپېته وعدو لهم ما استطعتم اتیارو کړو فار کفارو څورم چې وترتیږي من قوت د موټو نه انفرادي قوت امیر بات خیر تڑول دا سننا یعنی ٹوپا کے بمونا ٹینکونا جیزونا تو ربونا بیا دو اللہ یرو بے پدی تیاری بان دشمنان دا اللہ و عدو کم دشمنان ستاسو و آخرین ایرو بے نور دشمنان چھ سیوا دینا دی لا تعلمون هم تاسو نپی جانی خپل دشمنان تاسو کہ نبی اسلام شامل لے کرنا صحابم دی لا تعلمون هم تاسو نه پیژنې خپل دشمن څوک به الله یعلم الله پیژنې دارنګ دې په سورۃ توبه وګورئ 101 نمبر چې نبی اسلام نه خصوصا نه پی کوي څو دل می غیب یو څل یو نمبر آیات ومن من حولکم من العرب منافقون اباد اچانک چا پر ثواب نه دی من العرب بندچان دیہاتیان منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه تی بعد مدینی والا منافقان دی مردو على نفاق دیر سخت منافقت کی لا تعلمهم تن پی جن منافقان د مدینه د خپل دا بالکل دا اخری سور دینه دینه روس یو دو سور تر غدی بس نو تر دغه خالم الغیب نو بیا دا روس عالم کوم دانش لا تعلمهم تن پیجن دا منافقان مدینی نو سوکی بے نحنو نعلام ہم گے پیجن دا اس اگر دا اگر کم آیاتون دی دا محکم دی ته وته داوه تعالی به شله تون در دیده موږ په علم غیب په نبی علم غیب به سوره تون راړو نو دا غته به یو آیات یو ته به ډاډه دا شه یو چاجر په تیش تیش کا دی چې پته به لګي خو چې ته قران دې زده کړی کنه چې دیو جن موږ وو چې قران زده کول دا لازمی دی دغه خلک چې کوم دي دغه غلط دغه کوي یعنی د متشابهاتو نه خلکو له عقیده خرابوي نو چې تا قران نه زده کړې ګوره دغه نیټ کرا دي کنه شیګانو راشن په پیغمبران په صحابه باندې بدر دوی اره قران نه ثابتې نه تا نو چې تا پختا قران نه ویل ته به ګمرا کیږي چې او ودا خو دې ټیک وي بعد پیغمبرانو باندې لګه لګي تان لان تان کوي اره قران نه ثابتې نه تا نو چې ته نه پوهېږې ته به دایسه جواب کوي قران لازم ده کول پکار دی پر مسلمان باندې قران فرض غره چې په قران نه پیږي نو شیګان باندې دوکه کوي بریلیان باندې دوکه کوي دارنګي يهوديان باندې دوکه کوي اوس په امریکا کې په یورپ کې داسې کسانو بلیغینو آی به خلک گمراه کو د قران په ذریعہ باندې قران به وګور تا قران خدا وي نو خلک به سر چونس په نه پوهېدل الحمدلله صلی الله په امریکا کې په یورپ کې داسې علما پیدا شوي چې یورپ ته ګرد د خلکو پسې او ګیرای په قران ځان پوهه کړی ګیرای قران باندې به خلک گمراه کو ول په قران خلک نه پوهېد ا د شان غلط دغه به وتکو متشابهات نه به اېله گمراهی پیلا ولا نو قران ز کول دا ډیر لازم دی نو معرفت محکم د متشابهات دا یو لسم عنوان بیان شو او دولسم عنوان دی معرفت د د استعمال د الفاظ په ګڼو مانو باندې لکه بعض لفظ دي لکه هدایت واخلا هدایت لفظ دا تقریبا په اولس مانو یا تلس قرآن کې راغلی دی نو یو دا به یو مانی بل ځای به بل لکه مثلا اهن صراط المستقیم ته وایي خدایه موږ ته لاره وښیې نیغه نو هلته په غلطه لاره ده اسلام غلطه لاره ده چې وښیې موږ ته لاره نیغه ادا ستا پیغمبر چې تر مرګ ور په موس کې دا وی ان صراط المستقیم ولې هغه په غلط لارو نه نه هدایت هغه په کومه معنا دی هغه به واخلي هدایت هغه په معنا د کلکول د الله کلک کې موږ په لاره نیغه باندې په دې به تفصیل کوو انشاءالله ان صراط المستقیم معنی د لارې به بیا تاسو موږ معلوم نو دارنګې ملت په ډېرو معنو راځي په معنا دارنګې امت په ډېرو مانو امت په زمانه هم راځي په ما د زمانې هم راځي امت په ما د امت هم راځي وده کر باد امت یاد شو ته څه زمانه باد دا جو یاد شو د امت نه بعد سورت یوسف کې به راشي نو دا دې ته وایي الوجوه والنظائر شیخ القرآن الوجوه یعنی چې دا آیت په دې قرآن کې په څو مانو راغلی دی او دې ځای په کوم مانا ده نظار دی بیا مثالونه بیا چې کم دي دا څو شو دور او دیارسم چې کوم دی دیارسم بیان د هغه پنځو خبرو چې د هر صورت په ابتدا کې موږ کوو د هر صورت په ابتدا کې موږ کوو لکه یو موږ د هر صورت په ابتدا کې وایو چې دا صورت مکی دی که مدنی دی په دې کې فائدې دي ځکه مکی صورتونو کې تش د ایمان خبرې دي موز نو روجا نو موز په اخر کې بیا پر شوخ په سر کې نو او روجا خو په مدینه کې وا راغلی وا زکات هم مدینه کې حج هم په مدینه کې فرض شو جهاد هم مدینه کې دی نو چې موږ ودا سود مکی دین ته بس پوه څه به وایې چې په دې کې څه دي دې کې تش د عقیدې د ایمان خبرې دي اجه موږ دا سود مددی نه نو ته په دې باندې پوه چې په دې کې څه دي په دې کې احکام دي موز او روجا زکات حج نکاح طلاق دا مسائل دي پکې نو دا هر څو په ابتدا کې موږ او دا څو مکی دي امانت نه دي او اصل دا ذکر کوي چې نزول کې سویم دي او ترتیب کې سویم دي دا قرآن دوه قسمه نزول دي یو نزول دا دی چې د عالم غیب نه الله عالم شهادت ته کوم ځان چې وحی فرښتې راړي اقا دا ته په یوش پکې را نازل شو دی انا انزلناه فی لیلۃ القدر د لوح محفوظ نه الله را کوس که پیوش پکی دغه تا د اسمان دنیا کم نه چې پرختی وای راه دی یو دغه نزول دی دا پیو دل دان دسه دی او دویم نزول د قران کریم اغا دریش کاله کې پورا شو دی لکه روم به صورت هغه کې نازل شو صورت الگ اقرا بسم ربک الذی خلق دویم نازل شو دویم نازل شو د قلم نون والقلم وما ترون دریم نازل شو صورت مزامل یه المزمل سروم نازل شو سور مدثر پینځم سور فاتحه دوی ته وی ترتیب نزولی نو د هر سور په ابتدا کې مو یا سور مکیده کې مدنی ترتیب کې سویم ده ترتیب نزولی کې ترتیب مصحفی کې څه سم ده دا روم به خبر وي دویمه خبرم د هر سور په ابتدا کې ذکر کړو رب د سور د مخ کې سره چې د دې سور د مخ کې صورت سره مناسبت سره رب تو بوته مناسبت تو بوته دا کوم ډیره فائدې دي او درېمه خبرم د هر سور په ابتدا کې کوو امتیازات د صورت چې په دې کې کمی خبرې چې دی د نورو صورتونو ممتاز کړی دی په نورو صورتونو دغه خبرې نشته یا شته په دې طرز باندې نه دي نه ته موږ وایو امتیازات چې دا صورت ممتاز شه په نورو صورتونو باندې لکه قرآن خو ټول د الله کتاب دی نومونه د صورتونو په جدا جدا ولې دي لکه په هر یو کې جدا جدا خبرې دي کنه نو دا پیژندل هم لازمي دي امتیازات دا درېمه خبر د هر صورت ابتدا کې موږ کوو او څلورمه خبره مقصد د صورت څوک دعوه د صورت وایي موږ ورته مقصد وو دعوه وو څوک ته عمود وایي عمود ستنې ته وایي په دې باندې ټول صورت ولاړ په دغه ستنه باندې او څوک د محور وایي یعنې ټولې مسالې په دغه نه چاپېره چورلي موږ ورته دعوه وو دلایل هغې دپاره وي تخویبات په هغې باندې تتلی په هغې راځي شیخ القرآن ته چا وي دا مقصد خو چا نه ذکر کړی وي دا چا ذکر کړی شیخ ورته دا قرآن پخپله ذکر کړی وی قرآن کوم ځای ذکر کړی وی قرآن کښې چې لږ سوچ وکړې په هر صورت کې پته پته وي قرآن کښې خو ګور تخویف وي نو تخویف خو په څه مسله راځي که نه تخویف خو ځان دغه نه دی په صورت کښې تسلي وي تسلي خو په څه راځي که نه صورت کښې دلایل دلیل دلیل خو په څه دعوه باندې او دکه دعوه پېژندل په کار دي وي دا خو هر څوک کولی شي شیخ ورته خپل کتاب راکړه وي چې کوم صورت آسان دی د هغې د مقصد راوځه دا به څه ټوکې دي دا خو په دې باندې خلکو سوچونه کړي دي شیخ القرآن دغه ملګرو سوچونه کړي دي دا استادانو موږ ته آسان کړی دی ځکه ته یو صورت نه راوباسه چې موږ درته کومه مقصد و هغه خو درته موږ درته ترې بل مقصد راوباسه شیخ القرآن وی یو ځلې دې سور وی ما په یو صورت کې دوه کال درې درې کال سوچ کړی دی یې دې سورت یاسین کې ما سورت یونس کې ما سوچ کو اتیا رب اتیا خو لاسې ما ته مخې ته راغلي مخې ته بس وي زه داسې ویارېده بس وي بیا هم پرېم خو نو دا چې سوچ ته کوې که نه نو تا ته بیا راځي په دا د هر چا کار نه دی دا الله بیا هر یو کار الله سړي پیدا کړي لکه پیغمبر علیه السلام خو بل نه راځي دا شان شیخ القرآن اوس موږ د هغه نقل کوو کومو خلکو چې شیخ القرآن نقل پرې ایښی دی هغه نه هېڅ نه جوړېږي هغه یاسې پټکي مټکي والي دي او شیخ القرآن دی نوم یې شیخ القرآن دی خو چا ته ټکه نه دی خیر ښی څوک ده چې شیخ طریقه چا هم پرې ایښې ده نو هغه هېڅ هم نه دي کړی شوي ځکه الله پاک خو ګوري که نه الله ته ما چې په دې باندې شیخ څومره محنت کړو دی لګیا شن د هغه چا کیسې شروع کړې چې هغه هېڅ هم نه دي هغې له نقل کړی دی تفسیرونه خو اکثر نه کړی مفسرینو شیخ رحمت الله علیه تفسیرونه کتلي دي خو هغه د قرآن کریم مقصد راایستی دی مکمل دا ګران کار و په دې یو صورت کښې هغه ډېر سوچونه کړي دي ساده قرآن مجید به ورته پروته به سوچ کو آیاتونو کې کته به هغې نه به بیا خو دغه راباسه مقصد د صورت نو څلورمه خبر مقصد د صورت دا مقصد کله یو مسله کله دوی کله درې کله څلور او پنځمه خبره هغه بیا تقسیم د صورت نو بعض صورتونو کښې تقسیم وي او بعض لکه سور فاتحه کښې تقسیم شته درې سي ده سورة بقرة کی تقسیم شته څلور سي ده سورة آل عمران کی تقسیم شته درې سي ده سورة نساء کی تقسیم ده درې سي ده سورة مائده کی تقسیم ده لس سي ده سورة انعام کی تقسیم ده دوه سي ده پوه شې او بیا سورة اعراف کی تقسیم نشته سورة انفال کی بیا تقسیم شته سورة توبه کی تقسیم شته سورة یونس کی تقسیم شته نو بعد کې به تقسیم وي د صورت بعد کې به نه نو دا پنځه خبردار صورت په ابتدا کې یو چې صورت مکیده کې مدنی نزول هم شویم ترتیب هم شویم دا یو خبره دویمه خبره رب د مخکې سره دې تعلق د مخکې صورت سره څه چې دا ورپسې لګولی مناسبت څه دی او درېمه خبره امتیازات صورت چې په دې صورت کې کمی کمې مسلې چې په نورو صورتونو کښې دي چې دا صورت په هغې ممتاز شوی د نورو صورتونو نه او څلورمه خبره مقصد صورت چې دې صورت کې مقصدي مسله کومه ده یو ده دوه دي درې دي او پنځمه تقسیم ضرورت دا څو شو نوانات اسوارثم عنوان مونږ بیا ذکر کړو د دې خلاصي دا کوم چې خلاصه ویل د دې خلاصه بیا مونږ ذکر کړو. شیخ رحمت الله دا بیا په عجیب انداز زیر مونږ خو هغه نشو ویل، کوشش کوو چې ته وو د دې اصول دا مونږ چې کوم اوسه سوره کې د دې خلاصه بیا شیخ راسي دا د خلاصي خلاصه لکه د پاونه کوچو باسي هغه خلاصه شو پاو بیا د کوچو نو غوړي وباسي چې بیا نه خرابيږي دغه دا اوس غوړي دي ښه د خلاصي غوړي. شیخ وایي لا یسیر الرجل بصیرا بالقران حتی علم اربعن، یو سړی په قرآن باندې نشي پوهېږي څوک پر دې څلورو باندې ځان پوه نه کوي. یو تفسیر القرآن بالقرآن، د قرآن تفسیر په قرآن باندې دا ړومبی، او دویمه تفسیر القرآن بالاحادیث. که قرآن کې پرته تا ته ملاو نشي دغه آیات تفسیر نو بیا به حدیث نبی اسلام ګورې، دا دوه شو. که قرآن کې خو بیا ٹھیک ده، او بهترین تفسیر تفسیر عبدالقرآن عبدالتفسیر چې دی هغه تفسیر القرآن بالقرآن ابن کثیر ذکر کړی دی، بهترین تفسیر. دویم نمبر تفسیر چې کوم تفسیر القرآن بالاحادیث، دلته د خدای پاک په خپله خبره ښه پوهېږي، خدای پاک په خپله خبره ښه پوهېږي، نو چې خدای کوم شی حل کړی یا غړي ښیي اسانه وي. دویم نمبر تفسیر تفسیر القرآن، تفسیر القرآن بالاحادیث دوه، او دریم تفسیر القرآن باقوال صحابه. لکه صحابه د نبی اسلام په خبره صحابه ښه پوهېدله، نو دریم شه. او څلورم تفسیر القرآن باقوال تابعین، تابعین دی شاګردان صحابه. نو که اربعین په شان د نور سره چې دا پېژندل هم ضروري دي، یو فهم الفاظ الشریعت من لغویه، چې تا دا پته چې د دې لفظ لغت کې کوم معنی لکه وختي نسخه کې معنی وکړه که نه، او په شریعت کې اصطلاح کې کوم معنی ده، چې په دې نه پوهېږې نو بیا به نه غلطه راځي. دا پېژندل په کار دي. یو دویم مواقل الفاظ بمواضحها، دا پېژندل الفاظ دا لفظ په کوم معنی دي دا کې راغلی دی، ابل دا په کوم معنی راغلی دی. دریم اسباب نزول، چې ته اسباب نزول باندې ځان پوهېږې دې کې څوک دوکه نه کوي. الناس والمنسوخ، دا هغه خبرې دي چې راوتې اسانه شوې، چې ناسخ منسوخ باندې ځان پوهې کوي. لاربع دغه ته چې مخکې تېرو دا پېژند څه دپاره دی؟ دپاره د څلورو خبرو. یو لاثبات توحید، چې د اثبات توحید دپاره. دویم لاثبات رسالت، اثبات رسالت دپاره. دریم لاثبات صداقت القرآن، چې قرآن کریم صداقت ثابت کړي. او څلورم لاثبات ایمان بالآخره. باربع دا څلور چې ثابتوي نو په څلور طریقو باندې. یو الدلیل، کم څلور دا مخکې چې شو، توحید، رسالت، ایمان بالآخره وغیره، صداقت القرآن، دا څلور چې ثابتوي. باربع الدلیل للعقلی، دلیل عقلی سره. الدلیل نقلی، الدلیل وهي الحرب وقتی بوده که و یمدها باربع. او دغه څلور اصول چې کوم د رسالت، صداقت، کتاب، ایمان، په دغه په څلور باندې باندې امداد کیږي. اصول ممیده الجهاد فی سبیل الله، یو الانفاق فی سبیل الله، دوا التعظیم، التنظیم درې، الاداب څلور. باشه لیرد بها اربعا، دې دپاره چې دې څلورو قسمو مخالفینو باندې رد شي. دا څلور قسم مخالفین پیرا، یو المشرکین، دویم الیهود، دریم نصارا المنافقین. دا کوم دغه مخالفین د قرآن کنه، دغه چې دا رد شي نو بیا به داسې لا یسیر الرجل بصیرا بالقرآن حتی علم اربعا کاربعا لاربعا باربعا ومد باربعا لیرد بها اربعا. شو خا که اربع په شان د نورو څلورو چې هغې باندې رد وکړي. الشرک، شرک فی العلم، کوم چې شرک اعتقادي قسمونه دي. دویم الشرک فی التصرف، الشرک فی دعا، الشرک فی العبادت. فی اربع دا څلور قسمه شرک په څلور قسمه خلکو کې، هغه د مشرکین اقسام خا غوغی، مشرکین بالعباد صالحین، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکه، مشرکین بالجن. خیر مخکې رسو شو وضحها باربع، او د دې وزارت په سلور کې د مقاصد اصلي سلور چې د دې وزارت په کې په سلور طریقو باندې وزارت ښه یو خو اثبات وکړه یو بل قصص کیسې واقعات دویم بل امثال مثالونه ما وایي کنه وخت په مثالونه وزارت راځي او په کیسو باندې وزارت راځي اثبات نه کې اثبات دپاره څه شی ده دلایل دي درې عقلي نقلي وحي او حلف او وزارت دپاره څه شی ده قصص یو بل امثال مثالونه دم بعز آلهة مشد دي دا آلهة ايج ثابت شي دري او واهن أدلة من دي غدلال شي كم دي دان دلال جور كشاغا ولا ختم كمات كي ويهدر من أربع اپا دي چه سالور سيزونا نا او يريگي داخل يو الكفر دوم الشرق دوم النفاق اترم الاخذ الدنيا بالدين دا چه دين دين بان دنيا دا لرشه دخا كتاب نصا کتاب اصل نه دا در شوی دی ځکه دا په کې دا مته غلطه ده استغفرالله دې دا بل څه لیکلي دې کې وګورئ بیا دې کې شته او اوس په کتاب کې اوس نشته دا شی الاخذ الدنیا بالدین چې دین وویرول شي په دین ګور ګټه ونه کړي ظالم بچی دا د یهودیان صفت دی او دا ټول یهودیان شوي دي موږ غلط یو موږ ته وایي د یو حدیث نه مني اسانه خبره اوسا منکر حدیث ته وایي اسانه خبره د مخور ده کې یو عالم ده ډېر تکړه عالم په هغه باندې الزام ولګو ځکه هغه ویلې چې دا اسناد صحیح هندي وایي ډېر نقصان کړی دوی وګوره صحیح حدیث ته غلط وایي هغه پې دا ته یو شی ولیکه دا هغه بله د دوه ګنټې تقریبا پاوکام دوه ګنټې بیان یې کړی ولې کمالونه یې کړي دي ما شاید دور کمالونه یې کړي دي اصول بیان کړي د حدیثو کمال یې کړی بس که چا کتلی کنه ما ټوله شپه بله شپه ما خوب ونه کړ یوولس بجې مې که دولس بجې مې دغه وکته او چې شروع شو نو هغه دور کمالي هغه کړی دی بکروي صاحب یعنی هغه دا ټول سم برابر کړي دي دا چا چې بګړو نه پسې دت تللی بیا یو دا دوی را جمع شو دا کتابونه را شوي چې کوم یو ما سره خبرې کوي نو چا هغه تر به چا خبرې کولې د هغه دغه چې وارن تا دو د هغه د علم علمیت پته ولګي چې سوره عالم دی بکروی صاحب نو د دې څخه ځان په دوه منکر حدیث دی ولې موږ هغه چې دمې اچول او ګډې راوځي موږ هغه نه منو استغفر الله دا خو شیخ د کوم منکر حدیث دته دا شیخ دا شان ویلي نو شیخ ته منکر حدیث وایي بیا هغه دا ویلي دي ان حق ما ختم علی کتاب الله نو کتاب الله نه هغه شیخ حق لري حکم د الله حکم هم په دې دی چې د کافر به رنګ پیسې وایي دا غنیمت و نو بیا شیخ ته منکر دادی سوای کنه هغه تعویل وکړه ځکه قرآن سره برابر کړه قرآن لا تشربیت ثمن قلیلا د قرآن د پیغمبرانو دغه ذکر کړی دی چې پیغمبران د هر یو پیغمبر لا اصل کو علی اجر نو که دغه یو استاد حدیث شه کای کی تعویل وکړه دغه د قرآن تقریبا اتیا سل آیتونه په دې باندې رد کړي ته نو دا خبره چې د قرآن آیتونه پر رد کا قرآن اصل دی احادیث د بقرایي سره دک وی چې بای ما دا نه ویلی چې صحیح دي څنګه ما وی چې دا د یو دوه درې یو الیزه دی یو البانی دی نو دای دات یو حدیث فکر وایي اسناد صحیح نو یغی ویلی دا په کې را اوسې دي تر اوسه دا صحیح نو دوه وایي اسناد صحیح نو اې کې لتونه وی په حدیث کې نو بکری سب ډیر زبردست بیان پرې باندې کړي دا په کار تا کتل مولوی صاحب ډیر زبردست بیان دی خام ما دا ته ولیکه دی چې کوم پوهېدی ته مې ولیکه هم ته مې ونه دی ما دی نه پوهېږم په دې خبرو نو الاخذ الدنیا بالدین کاربع او ویل شي په شان دی د دې د نور څلور نه یو من تحریم ما حله الله تحریمات تحریمات یعنی تحریمات العباد ومن تحليل ما حرمه الله تحريمات الله التقول على الله دري على افتراء على الله چه فالا درود جورنه کی توقول و افتراء کلک فرق ده و اربع انور صدو نمو يرولشی انکار من التوحید انکار من معجزات و اخراج العامرین بالمعروف والناهین من المنکرات دینو يرولشی والاستذابیم او چټو کې او کې دی پته اغه نو یو ورشي وایته نو من اربعین او د سلو ځان بچ کې د سلورنه المداهنه چې ناراستان ځان بچ کی سستای نه یو وقت مال حق د حق د پټول نه ځانو ساتي و ترک عمل عمل د ترک نه یریږي و تحری تحری نه یریږي نو بیا ودا ته وای لا یسی رجل بصیر بالقران حتا یعلم اربعن کاربن لیاربن بیاربن و مد دوا بیاربن لیرود بیاربن کاربن فی اربعن و وضعها بأربعين ويهدر يهدر من أربعين كأربعين وأربعين وإذا يجتن من أربعين نبيا لئلا يبتلى بأربعين ذكاة مبتلان شبه سالورك يو يو أجزجر من نياما نياما أو وكا أو كان يخزانا شبه زجر طلانيش يا پو دو ادو يا پو بيخاباني دم ختم القلب ختم قلبه هنا لگي تم الهوان به دنیا چې پدې کو نو دنیا پس ادم العذاب الاخره عذاب د اخرت نه بچ شي کا اربعین په شان د سلور چې هغه نم ځانو ساتي اتباع هوا د خواهشات نه ځان بچ کی و استدلال بالآباء چې د بر علما داسې ویلي مشایخ داسې مشایخ دار چي چې دین د کدي خبره غند کړی را کته دا چې مړی ناوري اوخه وای نو مشایخ ویلی د دیوبند باندې علما دي مفتیان دي نو خې په توی کوي د موس په باره کې د روجې په باره کې لیکن که دا ته تو وایي چې مړی تاسو وایي اوري په دلیل وای نه موږ دلیل نشته خو مشایخو دار دا خو دغه ګن دی مشایخو دار چایي د شیګانو مشایخ که مشایخ دلیل شي د شیګانو مشایخ شته که نشته د هندوانو مشایخ شته بیا خو د هر چا دین سم دی زموږ د دین امتیاز دی چې موږ ته څلور اصول دي اول قرآن دے قرآن نے ثابت کا دویم احادیث دی دن صحابہ قوال سرون دی یو امام قول دے زیاد نظر بس پدی ثابت کا چی مڑی اوزا دی امام سے قول خم دا چی مڑی ناوری دا خدا مسلک دے اور امام شافی دی مسلک خم دانے چی مڑی اوری گنی اگا وائی اگم دانوائی اگم داوائی چی اگا کم قلیب بدر والاو اگا اوری دلی دی دا اگا پاگای اوزا دا خلاف دی صحابہ خلاف دے دی چیم خلاف پکی نیشتا د ټولو امامانو اتفاق دی چې مړی ناوري بس دا اختلاف په هغه دی راغلی دی چې خلیب بدر کې کسان مړو نو عمر فاروق رضی الله نبی اسلام ته خبرې کولې چې هلکه تا ته پته ولګي که نه ما درته ویلې عمر فاروق ورته وایي یا رسول الله دا خو مړی دي هغه ته ناشنا کار ځکه څوارلس پنځلس کاله هغه دا زده کړو چې مړی ناوري لکه اوس یو خبره کومه انا تا به بدل شي ما ته وګورو څوک دلته ټول پوهېږي موږ نه شو کولی غلطه یقین وکړه منگ زان در خکار کرے سم خو ملا رہے و تا خینے چھ سی ہوئے چھ سی ہوئے بس چھ سی ہوئے بس او زد خو دی ما شم نہ رہے گا من دیم پوئی گی ما تو گو رہے وام سے چلو شا پوش منگ خو نشو ہے لے و ملا خو زم بے غم آرے او جان سٹھا کرنے خوش چھ سی ہوئے نوائی دی بس دا ممبر دا با چھ سوئے نوائی دی کھانا خو تر خملہ نم کسان و تا پیدا چھوئی دی دا ما شمان دی دا دای مخکم خبر نشو کولے دیو ترا پاتی نو یو ورو ده گستاخان کړه گستاخان نه دی خوستا اغلا دی نو ولا قران دی زکو واشه نو الاستدلال بالآباء دا د مشکل مشرکان دا قیل هم ته بمان الله وقال بل نت مال فين على ابانا جواب لگے ولو کان ابا بلا اخر شيء ولا تدن الکه چې مشران دی نه پویږي هاي په دې ادا پویږي خو په سم لار روان دی نو بیا به ورپسې ظالم دی موږ اوس ته مشران پوهېده خو غلط یې کړی ده که نه یا تې غلطي شوې الله د ته معافي وکړي او که قصده نه کړي الله پوه شه پوه شه چې د قرآن خلاف یې خبرې کړي دي مړی اوري وسیلې شته وغیره وغیره په دین باندې غستل جایز دي دا خو مشرانو ویلي دي قرآن نه دلیل نشته چې قرآن وایي انشاءالله ته پته ولګي نو کار به په شان د سلوچ عینم ځانو ساتي یو اتباع هوا چې خواهش تابع نشي بل الاستدلال بالاستدلال بالآباء چې مشران قول دلیل کې پیش نه کی التشبه مالا چې الله تر مخلوق مشابه نه کی چې یو موږ د اول جج د چدي نو وکیل بنه نه سي نو بای تا جج الله تر مشابه کا الله خو ته دار ته پتا ال قیاس الفاتد از دې قیاس فاتد نه ځانو ساتي فهم تو هنا باربعین کله سالور کارونه کې یعنی اتباع خلقو د خواهش د مشتران طریقې رات کې نو خدای سره مخلوق نه مشابه کې نو سالو امتحان ور باندې راځي بیا ها سالو امتحانات یو ملاوت الاحباء دوستان به مړه د نور ولیا نه تا رانه نوې مسلې کې غلطي مسلې کې وشمات الاعداء دشمنان بر باندې بدرد وای وطان الجهال اجهل متان بر باندې کوي لانت وحدد العلماء امولیان بر سره حسد شروع کړي کاربعین پشان نور سلو به امتحان بر از دین الا السب کنزل بر شروع شي الایزا په ګټو بدوي بدرد وای و انوار افتراء په درو بر ما جو حدیث نه مان دی منکر د حدیث نه و مکر الکبرا او دا چل ول بستا خلاف بچل ول شروع شي مکر و او ته هم بیار باین کله د امتحان راشي نو په دې سلور شرم ودان کله کې خانه الکتاب قران السنه دعا الاجماع هغه سلور دلال ده اس و ته بای په دې کې راته خا کتاب کو خا سنت کو خا اجماع کو خا خیاس کو خستا ده چې توي مړي وري مار باین دې سره سلور نور باندې به مونږ لګي یو الاحسان مع الناس خلق سب احسان کې ګټه باندې کې پوې توحید به معنا بی پی سی و ترک الفحشاء اذان بر بهای نه بچ کې ادار الامر بمعروف امر بمعروف به ونه منکر نه منکر بکې و تحلى باربع قال چې دا سلور کارونه کې کنه نو تاب الله مزین کې په سلور شیانو یو القواعد د تبلیغ ترکیب تعالی در کې د قران خیال او چل به تو خی مونږ ته الله چل خیله الحمدلله زمونږ ماشومان ته الله چل خیله چې چا ته بیان کین زکه د مولا نه سوز کول شي لای ته دا ترکیب نشته ولا الله ته چل نه خیله غي د قران منی نه نو خپل مطلب دې بیانې زمونږ ماشومان نه خلک زنګ نه نه نه زکې په ټول دنیا کې زنګ درسونه دي اخر کې زکې تا چې راغلی خو په دې راغلی چې دا مشهور شو چې د نزدې کنه ته کم کم راځي ول تاسو مولا نو خو کې اي خو درتونه کوي خو نه سوده کول نه شي دا به تر شي بیا ار قواعد تب قواعد به تو خي د تبلیغ چل د قران کریم څنګه بیانېږي اب تعالی پڑھ کې کی نه چې داسې کو او دویم اته بریا نه معاندین او تبه د معاندین زديان به ته بیزاری تاکر اولی اللہ بایکاٹ او درم و نترت موحدین او در موحدین و امداد با تا تراشی و رد ار منکرین در منکرین رد با که شروع شی و اکرام اللہ بیار باین اللہ با دیو سی کرامت بارا کی پس علورن التسلی درم ربط القلب درم البشارت دنیا ویا البشارت اخرویا او دا سوا اکنا و اللہ سی رجلو بصیر بالقران حتى علم اربان اربان لاربان باربان وامدها باربان يرد بها اربان كاربان في اربان ويوضحها باربان ويهدر من اربان كاربان واربان ويتم من اربان لئلا يبتلى باربان كاربان فهمت هنا باربان كاربان واتم باربان واشي ما اربعين واشي وتحلى باربعين واكرم الله باربعين كاربعين بشان نور سلورو تابن دركي التشجيع بادري بالله دركي الاستقامة بدين بدين باستقامة دركي النصرة من الله لا لهم داد ولا شروشي ومية الخاتة الله خاتم داد ولا شروشي وهانت عليه اربعين او اسان مسجد تسلور شد نور یو ایثار نفس قربانی برکو ززان ایثار اموال مال بالا گولشه دا بالا درکی دا مال لگول دا اختار دا گذار تو نشی لگول مال پدین الهجرت فی سبیل خلق پی گٹی الهجرت فی سبیل که هجرت دا روز داشی هجرت پا خوشحالو ترکول شی اول مقاعت سلورم والمقاعت مقاعت مقاعت یعنی کٹکی دل دا اما یا یسود فی الحال والمال بایکار دا آغا سینا چه بنده سره دا بدن دا مال دا دین سره دا دین نم مقاطعا اما یسود فی الحال نو که آر باین پشان دا نور سالور یو اگه نا باید اللہ بچ کئی ات تزهید می دنیا بر اللہ در کئی دنیا بر مور شی غټل جدا شه او د دنیا محبت به اړه نه دیو دا دې سپک شه چې پر دنیا محبت اړه کړ ول اذبینانو په سرا ول ذرا په تکلیف به خوشاله په خوشاله کې مخته وکلمت الحق ان الامر د بادشاہانو مخه خبره کول شي یاري کې بنا بیا لکه اصحاب کهف التصبر عند الابتلاء ابتلاء برایک بتکلکی نو فیفوز بیارو نور کامیاب بسلو یود عظیما فی ملکوت السما والارض اسمانو و پدمو کے وتعالی اللہ درجہ در کی تب اچ سڑے جوڑ سے و ادخل الجنہ الما جنت بلار سے و نار الدرجہ الاولیا اوچ درجہ بلار کی و اندر کفاف اللہ او اللہ تر مخامخ ملکاتو کے دسر دی روا اخلا لا سور رجلو بصیر بالقرآن حتی علی ماربان کاربان لیاربان بیاربان و امود دو بیاربان لیارود دو بیاربان کاربان پیاربان و وزو حا بیاربان و یحضر من اربان کاربان و اربان و اشتن من اربان دا سلور سلور دی اربا سلور توی لیالی افتال بیاربان کاربان فامتو هنا بیاربان كأربعين واتتم بأربعين مع أربعين وتحلى بأربعين وأكرم الله بأربعين كأربعين وهنا عليه أربعا كأربعين فهو ذا بأربعين وساق آخري وادخلوا في أربعين سلور كثيرا كبدان نشوصا لعرض خبرة وجدت في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والسعيدين ده غاياته واشه وموت الله رسول فاولئك ما الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن اولئك رفيق رفيقه دي سربستا تعلق جو شي خلقا الحمد لله شيخ بوي کاغذ پر رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے تخپائے اس کو ہے جو قدردان قران کے منگ دتا دڑا خبر ٹول راوی است تا کاغذ ولی کلی بعد دتا تخپہ شو چاولی کلی تخپہ شو جاوا خراب کا یہ سے اسی وقت خراب کو مونږ ولیکلو کوي واشه الله دې موږ له تاسو په دې عمل توفیق راکړي الله موږ قرآن پوه کړي الله دې موږ بچو ندا خدمت د قرآن واخلي تر قیامت څنګه سوره بچی دي چې موږ بیا لکه ابراهیم اسلام وایي چې خدا پاکه وچ غل لسان صدق فی الاخرین یورسی خلکو چې دی بابا ډیر نر سړو خدای دې په بچو کې بغیرت نه پیدا کوي دین فروش ځکه بیا د غفلار غنشت هغه د پلار غ مشن دا ټول چې اولیات یې رجل علماء دا ټول خلکو خدای اولاد کې به غیرت پیدا شي د غړو کې به خرڅ کړی وي او بیا دیوبند چې دا ثنو دا اوس دیوبند دی د دې چې کوم مشرو رشید احمد ګونګ دا محمد قاسم نانو توی اپ دین ارت قربان دا غسه طریقه وا هغه په یو جماعت کې اوس مولا او هغه له وادو کې په یو اوچت خاندان کې نو هغه سره ډیر زیات سره ډیر زیات کپڑے ډیر زیات نور سره په دارونه هغه زمانہ کې د محمد قاسم نانو توی هغه چې خځ سره د رومباش په ملاو شراغه نو خځ ته چې وی کتل افتن د کونه پراتو په خځ ما خود مولا ما د تا ته خبره کوم مال تا لاس نه دار نه نکاح شوی دی ته مال اله له خود لاس من در غو خبر تا کوم کوم ما تر منی خود ما خذ به کنین ما ته وشه دی پرې دما اوس وی د مولا ما ز په طریقه سنت وخت ورو غوړم نو ما تر په سنت وخت یې هغه وی او جمع چکی دار ار سڑی بد بد جوڑی جامی ته دې کې دوه جوړې درې ځان له خوښې کړه نور جدا کا دا شن کالی نو نور جدا کردان له یو کالی نه خوښ کا بس هغې ویښه هغې په کې ځان لاړو لږ غونې خوښ کړو نو هغه نور چې پاتې شو وی دې تر تکې بابا ته غوږ کېده هغې اوچت کړه په سر یې کېښوده هغه کوم چاته جومات شو هغې ته ور وډو ورته دننه چې کوم د هغې دغه موازن یا څوک اوته څوک وی ځې ما چوی کا دو پا مولایی سے پسر بان پانی خیلیں آگا ویکی خود داد شاری بس دا سارا پیسر کدا کیلا وی ور مباند در آدم بیا لانو بل سندگ نو بل سندگ چو سور سندگ کونو کپڑے آگے ٹھول راڑے چې سار مونږ وشو نو خلکو ته وی خلکا وی دا دې کې چې سامان دې نو ته پدی باندې بولی کوم چې څوک اخلي یو کپڑا ورو چې دا په دور باندې بل به ما په دور ما په دور شو نو هغه ټول هغه ارث خرڅ کړو په هغه پیسو باندې دیوبند جوړ کړو د دیوبند بنیاد ډېر ښه خو پیسو باندې جوړ شو خو ډېر ښه غلامات یې پیدا راوتی دي لیکن اوس پکې ګند دی اوس پکې ټول مشرکان دي ابدتیان دي تقریبا اکثر هم دکه دین پروشی کوي او دا کوي پوهځې علم ته ختم شوی دی الله دې زنګ د بچو نه تر قیامت پورې چې پکې غلط سړی پیدا نه شي دین پروشی کوي زموږ چې مشن دی د قرآن بې د لالچ نه بې د پیسو الله دا دی نه زنګ د بچو تر قیامت والی امین الله دې موږ تاسو دوا کوي زموږ ملګری بیمار دی زموږ ٹھیک نه نو خو مې الله ٹھیک دی شکر دی بیګاه مې خبرې نه شکر دی زه الله هم خوشحاله کا زی سبا بیا په خپل ٹیم باندې ښه 12 نیم بجې را رسوئ.